6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 18 augustus. Op Tenerife proberen ze wanhopig de natuurbranden onder controle te krijgen. Tot nu toe tevergeefs. En een van de hoofdrolspelers in het rampengebied op Maui legt het werk neer. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het hoofd van de rampenbestrijding van het Hawaïaanse eiland Maui is opgestapt. Hij zegt om gezondheidsredenen te vertrekken. Maui werd getroffen door hevige natuurbranden. Op de rampenbestrijdingsdienst was kritiek omdat het waarschuwingssysteem op het eiland niet werd ingeschakeld. Volgens het vertrekkend hoofd van de dienst was dat bewust omdat het volgens hem geen zin had. Het dodental van de natuurbranden op Maui staat nu op 111 en duizenden mensen zijn dakloos geraakt. Winkeliers hebben in het tweede kwartaal van dit jaar minder spullen verkocht. Wel hebben ze meer omzet gemaakt, volledig vanwege de prijsverhogingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet in de voedingsmiddelensector groeide met bijna 10%, terwijl het aantal verkochte producten met 3% afnam. Het aantal faillissementen in de detailhandel is ook afgenomen. Een Nederlander van 26 is op het Spaanse eiland Mallorca aangehouden omdat hij een Duitse man bewusteloos zou hebben geschopt. De man zou uit het niets meerdere keren tegen het hoofd van het 52-jarige slachtoffer hebben geschopt. Agenten kwamen tussen beiden en arresteerden de Nederlander en de Duitser is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Spaanse media was te veel drank op de aanleiding voor de agressie. Een ammoniaklek op industrieterrein Chemolot in Geleen is gedicht. Gisteravond laat ontstond het lek in een vat van 5 kuub. De hulpdiensten hebben het vat leeg laten stromen, zodat het lek kon worden gedicht. De brandweer heeft waterschermen opgezet, zodat de ammoniak zich niet verder kon verspreiden. Volgens een woordvoerder is er geen gevaarlijke concentratie van de giftige stof vastgesteld. De naastgelegen snelweg A2 was een korte tijd afgesloten vanwege het lek bij Chemolot, maar de snelweg is inmiddels weer open. Een vrachtschip dat woensdag na 1,5 jaar vertrok uit de haven van Odessa in Oekraïne is aangekomen in de territoriale wateren van Turkije. Op het schip staan ruim 2000 vrachtcontainers. Het is het eerste schip dat gebruik maakt van een corridor die Oekraïne heeft ingesteld. De Russen hebben niet gezegd of ze de corridor respecteren. Turkije gaf gisteren nog een waarschuwing af aan het Kremlin nadat een ander vrachtschip was beschoten door een Russisch patrouilleschip. In de Verenigde Staten is een vrouw veroordeeld tot bijna 22 jaar cel omdat ze een dreigbrief met een giftige stof had verstuurd naar het Witte Huis. Dat gebeurde in 2020, toen president Trump nog aan de macht was. De dreigbrief was voor hem bedoeld. De vrouw noemde Trump in de brief een lelijke tiran en een clown en eiste dat Trump niet meer mee zou doen bij de volgende presidentsverkiezingen. De giftige stof die bij de brief zat kan bij inademen dodelijk zijn. De Canadese vrouw werd opgepakt nadat haar vingerafdrukken op de brief waren gevonden. Het weer, de dag begint bewolkt. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt 23 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Het NOS Radio 1-journaal. Op Tenerife breiden de natuurbranden zich nog steeds uit. Sinds dinsdagavond zijn er al duizenden hectare verbrand. En zeker 8000 mensen zitten in de gevarenzone. De president van de regio vertelt dat er met man en macht wordt gewerkt, met onder meer blusvliegtuigen. En om het vuur te bestrijden worden ook militairen ingezet. Por la tarde se va a incorporar un nuevo destacamento de la unidad militar de emergencia. Que nos va a permitir disponer de 60 efectivos de manera continuada las 24 horas de las labores de extinción. Correspondent Edwin Winkels vanuit Barcelona. Edwin, hoe is de situatie op het eiland nu? Het is donker nog. Tenerife, Canarische eilanden, is het een uurtje vroeger dan in Nederland. En 's nachts is het eigenlijk alleen maar de missie om de vlammen in de gaten te houden, wel bluswerk te doen, maar het is veel minder manschappen dan overdag. Zo'n 200 brandweerlieden en militairen, hoor, nog steeds die in de buurt van het vuur bezig zijn. Maar bijvoorbeeld de brandvliegtuigen en helikopters kunnen 's nachts niet de lucht in om te blijven blussen. Dat zou veel te gevaarlijk zijn. En de laatste gegevens zijn van gisteravond. En dan zie je dat elke dag Steeds honderden hectares meer aan bos in vlammen opgaan. De schade tot nu toe is 3200 hectare aan natuurgebied dat is verwoest. En de omtrek van het vuur breidt zich ook steeds meer uit. Het is nu 40 kilometer in de omtrek waar het brandt of waar het gebrand heeft. Ja, we horen de regio-president wel zeggen dat alles wordt ingezet tegen het vuur, maar het lukt dus nog niet om dat onder controle te krijgen. Nee, hij zegt ook, er zijn prioriteiten, zei hij gisteravond. Nummer 1, de veiligheid van de mensen waarborgen. Daarom zijn bijvoorbeeld inmiddels 8000 mensen of geëvacueerd of ze moeten binnenblijven, omdat de luchtkwaliteit heel slecht is en er veel as neerdaalt op de huizen of brandende takjes, et cetera. Hij zegt 1, veiligheid mensen. 2, schade aan gebouwen, aan dorpen vermijden. Er zijn nu 8 dorpen. 8 gemeentes waar die brand plaatsvindt. Zijn meestal kleine dorpjes of afgelegen woningen. En 3 is inderdaad de natuur en de brand onder controle krijgen. En dat is wel het moeilijkste deel. Het is heel moeilijk gebied, heel heuvelachtig. Veel diepe ravijnen, waar geen wegen, waar de brandweerlieden zelf niet eens kunnen komen. Er zijn brandgangen aangelegd, dat wel. Dan worden bomen gekapt. Om te kijken of ze het vuur tot staan kunnen brengen. Maar het is vooral een noordelijke flank waar het vuur steeds verder oprukt richting het noorden. Een beetje richting de hoofdstad Santa Cruz, hoewel die nog heel ver weg is. Dit is dus wel echt een heel, heel grote brand. Maar heeft Tenerife hier vaker mee te maken met dit soort natuurbranden? Ja, toch wel hetzelfde gebied. In juli was er een brand. Ook toen al 2700 hectare in vlammen opgegaan. Maar er zei ook gisteren die president en specialisten op Tenerife, zoals dit hebben ze nog nooit meegemaakt. Ze zeggen, normaal zie je na een paar dagen bestrijden, blussen, dat toch wel de heftigheid van de vlammen afneemt. Maar dit is alsof nu de brand zichzelf steeds versterkt. De meteorologie helpt ook niet mee. Het is niet dat er heel erg veel wind staat, maar het is wel warm en de komende dagen gaan de temperaturen weer stijgen. En ze zeggen ook dat die brand een soort eigen microklimaat veroorzaakt. Het is daar zo ongelooflijk heet binnen dat vuur en de vlakte eromheen, dat heel makkelijk de volgende rij bomen ook weer in vlam opgaat. Ze zegt, maar echt 40, de laatste 40 jaar kennen de brandweerlieden, de experts daar, niet een brand van deze hevigheid. En daarom zijn ze ook verrast en hebben ze waarschijnlijk ook zoveel moeite om deze onder controle te krijgen. Dankjewel, Edwin. Correspondent Edwin Winkels. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Vrachtschip Jozef Schult heeft de territoriale wateren van Turkije bereikt. Het schip is als eerste door de humanitaire corridor gevaren die door Oekraïne is afgekondigd. In Nieuwsuur stelde Oost-Europa-deskundige Bob Deen dat een overwinning is voor Oekraïne. Want ze wilden dit heel graag om te laten zien dat wat zij dan de Russische blokkade noemen, dat die eigenlijk niet zoveel voorstelt en dat schepen dat gewoon kunnen omzeilen. Maar er zitten nog wel heel veel haken en ogen aan. Want het schip was dus niet verzekerd. Oekraïne heeft hier garanties voor moeten afgeven. Het heeft ook heel voorzichtig moeten varen door de territoriale wateren van Roemenië en Bulgarije. En het was een schip dat al in een Oekraïnse haven was. Dus Rusland zou daar nooit het argument tegen gebruiken dat het misschien wapens kwam brengen, want het was er al. In Odessa liggen nog 60 van dit soort Oekraïnse schepen. Nu er 1 schip over die Zwarte Zee is, gaan er dan meer volgen. Dat verwacht ik wel eigenlijk, dat Oekraïne gaat proberen dit met nog meer schepen te doen. En Rusland heeft er ook niet heel veel belang bij om deze 60 schepen om daar nou een halszaak van te maken. Ze zullen veel eerder proberen te voorkomen dat nieuwe graanschepen, want dit is een containerschip, niet specifiek bedoeld voor graan, te voorkomen dat de graanschepen op grote schaal die 3 havens van Odessa en de andere 2 aan de Zwarte Zeekust gaan aandoen. De forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder moet verhuizen, want het huidige huurcontract loopt in 2027 af en de gemeente wil op die plek huizen bouwen. Ondanks dat de verhuizing pas over 4 jaar is, is het toch alle hens aan dek. Zo vertelde bestuurder Erik Masthoff in Met het oog op morgen. Als wij de 3 klinieken die daar staan ergens anders moeten onderbrengen, dan heb je toch ja, zeker wel ongeveer 5 jaar nodig. Hè? Want dan gaat het er toch over dat je ergens anders nieuwe klinieken moet realiseren. En als je alles wat erbij komt kijken meetelt, dan kost het die tijd wel. En dat betekent feitelijk dat we dat al niet gaan redden met die 1-1-27. Dus dat is voor ons wel een groot probleem, ja. Er komt nog bij dat de nieuwe kliniek niet te ver van de huidige in Den Dolder mag liggen. Onder meer vanwege de medewerkers. En als we die bijvoorbeeld 150 kilometer verder moeten laten rijden, ja, dat gaat niet. Hè. Het zoekgebied is natuurlijk, heeft een bepaalde radius. Maar het grootste probleem is toch wel dat als er opties zijn die, waar wel mogelijkheden zijn op zich, dat het dan toch niet lukt omdat je dan met gemeentes er niet uitkomt. En dat heeft er dan toch mee te maken dat gemeentes ons liever niet zien komen. 5 dagen staat de hele week stil bij de ouderenzorg. Ze zijn op plekken die een alternatief bieden voor de traditionele ouderenzorg. Gisteren waren ze bij Knarrenhof in Zutphen. Anneke van Rossum van Knarrenhof legt uit hoe het daar werkt. Knarrenhof is een mogelijkheid om oud te worden met een groep gelijkgestemden die allebei gewoon het nabuurschap natuurlijk heel erg in hun systeem hebben, waar je gewoon wel zelfstandig kan wonen en waar je hulp kan vragen. En het is ook een hof waar mensen niet eenzaam zijn. Zodra je je voordeur uit bent, dan loop je in de tuin. We hebben een gezamenlijk hofhuis. Daar worden koffie gedronken, activiteiten georganiseerd. Nou ja, alle mogelijkheden zijn aanwezig om vooral niet eenzaam oud te worden. De focus ligt dus echt op het nabuurschap. Je hoeft maar te vragen en iemand schiet je te hulp. We hebben ook iemand die heeft een ziekte van Parkinson. En de partner wilde graag een weekje op vakantie. En 1 oproepje bood zoveel mensen dat iedereen ging hem helpen de hele dag. Alles werd geregeld, keurig, door de bewoners. De lunch, het eten. Het was gewoon fantastisch. Dus dan vraag je echt bewust aan alle bewoners, zouden jullie mij kunnen helpen? En dan gaat dat zo makkelijk. En dat was gisteravond op radio en tv. Down that rocky road, but here we are still around. Huey Lewis and the News, Stuck With You. Voor het eerst rijden er meer dan 1 miljoen bestelauto's in Nederland rond, maar volgens het AD is dat geen reden voor feest. Veilig Verkeer Nederland maakt zich in het AD zorgen over het weggedrag van de chauffeurs van die bussen. 1 miljoen bestelauto's plus 1 miljoen bestelauto's dus. Bestelwagens die relatief gevaarlijk zijn volgens VVM. De kans dat iemand een ongeluk met een bestelauto niet overleeft is 2 keer zo groot als bij een ongeluk met een personenwagen, schrijft de krant. Volgens Veilig Verkeer Nederland zijn bestelwagens ook vaak betrokken bij curieuze ongevallen, zoals frontale botsingen, zonder dat er sprake was van een inhaalactie. Deze week werd bekend dat 3 Russische journalisten op verschillende plekken in Europa werden vergiftigd, mogelijk door de Russische geheime dienst. En in Trouw vertelt de hoofdredacteur van de nieuwswebsite Medusa dat het niet als een verrassing kwam dat ook een van zijn medewerkers is vergiftigd. Volgens hoofdredacteur Kolpakov denken veel Russische journalisten onterecht dat ze in Europa veilig zijn. Het is handig voor de Russische overheid journalisten hier aan te vallen, omdat ze zich minder bewust zijn van gevaar, zegt hij in Trouw. Zelf is Kolpakov alert en verliest bijvoorbeeld nooit zijn glas uit het oog als hij ergens een drankje bestelt. Voorop NRC vanochtend 4 grote foto's van Pieter Omtzigt aan de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer, met daarbij de kop: wat vindt Pieter Omtzigt? De krant heeft een analyse gemaakt van het stemgedrag van het onafhankelijke Kamerlid. En wat blijkt, Omtzigt heeft sinds zijn vertrek bij het CDA in 81% van de gevallen hetzelfde gestemd als de SGP. Maar volgens een politicoloog in NRC is dat misschien niet zo gek als je zou denken. De SGP heeft een aantal radicale standpunten over bijvoorbeeld gendergelijkheid. Maar zegt die politicoloog, over alledaagse onderwerpen is het een constructieve, gematigde partij. Na de SGP lijkt het stempatroon van Omtzigt volgens NRC het meeste op dat van de BBB. Trouwens, of Omtzigt meedoet aan de komende verkiezingen, dat is nog altijd onduidelijk. En op de voorpagina van de Telegraaf een grote foto van de oudste inwoner van Amsterdam van dit moment, Tante S. Nee, niet dat typetje van Jurgen Rijman, maar de echte Tante S, zou ik maar even zeggen. 108 jaar oud en daarmee waarschijnlijk ook de oudste supporter van Ajax. Ze maakte alle grote successen van de club mee, schrijft de Telegraaf. Toen ze geboren werd, bestond Ajax 15 jaar en speelde nog in de tweede klasse B. Toch was Tante S nog nooit in de Johan Cruijff Arena geweest, tot voor kort. Bij de eerste competitiewedstrijd was ze eregast in het stadion, met een speciaal plekje vlakbij bondscoach Ronald Koeman. En voor de wedstrijd schreef Tante S in een brief aan de spelers van Ajax dat ze dit seizoen heel veel doelpunten verwacht. De Japanse premier Kishida die gaat vandaag op bezoek bij de Amerikaanse president Biden. Hoog op de agenda staat de lozing van koelwater uit de kerncentrale in Fukushima. Japan wil daar deze maand mee beginnen, tot grote ongerustheid van China en Zuid-Korea. Want tienduizenden liter koelwater komt dan in de Stille Oceaan terecht, op ongeveer 1 kilometer afstand van de kust. Maar ook in Fukushima zelf is bezorgdheid, maar dan over het effect op het toerisme in de regio. Want dat trok nou juist weer wat aan, merkt ook correspondent Anoma van der Veren. Ja, we zitten dus in de bus. De tourgids is ons aan het vertellen dat we langs de kerncentrale rijden nu. Naar rechts kijken, het ligt zo'n 3 of 4 kilometer van ons af. Maar hij zegt ook, dit is niet voor ons, de mensen hier in Fukushima, alles wat, waar het om draait. Het is niet het belangrijkste voor ons. Dat is de lokale cultuur, de natuur, het lekkere eten. En dat is wat ik jullie wil laten zien vandaag. En zo begint de tourgids. Ik ben vandaag namelijk op een officiële tour langs de kust van Fukushima. Het is opgezet door de lokale overheid hier, deze tour. Maar het is geen plezierreisje voor toeristen zoals het normaal zou zijn. Zo'n 20 mensen zitten er in de bus. Maar het zijn allemaal vertegenwoordigers van reisbureaus. Uit Singapore, Taiwan, uit China, uit allemaal verschillende regio's. Het is een heerlijk hete zomer. 36 graden, de cicades die schreeuwen op de achtergrond. Fukushima kende wa hooptoerisme. In Fukushima zijn we begonnen met de zogenaamde hooptoerisme. Om die reden nodigen wij vertegenwoordigers van reisbureaus uit om het kustgebied hier te bezoeken. Dat zegt de Yusuke Kimura. Hij is de onderdirecteur van het officiële overheidsreisbureau van Fukushima. En hij is verantwoordelijk voor meer buitenlandse toeristen naar de regio toe halen. We zijn herstellende, zegt hij. En dat willen we laten zien en laten voelen. En daarmee hopen we mensen aan het denken te zetten. En uiteindelijk dat er ook meer mensen hier naartoe willen komen. Na de kernramp stortte de toeristensector in Fukushima helemaal in. Terwijl er voor de ramp nog zo'n 60.000 toeristen waren, waren het er daarop volgende jaar nog maar iets van 35.000. Het provinciale bestuur van Fukushima luidde de noodklok in, want de provincie was best wel afhankelijk van deze toeristen. Daarom ging het ook stevig investeren in het promoten van de regio en het herstellen van het imago. En na jarenlang hard werken is het gelukt. In 2019 waren er weer bijna net zoveel toeristen als voor de ramp. Maar nu zijn ze dus bang dat de 12 jaar lang hard werken aan het imago van Fukushima opschonen, dat ongedaan gaat worden door de kernwaterlozingen. Ja, een van de dingen die dus onderdeel is van deze reis naar Fukushima is het lokaal gevangen vis eten. We zijn inmiddels een traditioneel Japans hotel ingelopen, een ryokan. En iedereen krijgt een supermooi bord, versierd met sashimi voorgeschoteld. Rauwe vis, dat is dus allemaal hier gevangen, hier in de zee, aan deze kust, in Fukushima. Ziet er heel lekker uit, als je van vis houdt natuurlijk. Het hooptoerismeprogramma lijkt dus ook te werken. Steeds meer toeristen bezoeken de regio. Ook de deelnemende reisbureauvertegenwoordigers zijn best wel positief over hun ervaringen hier. I was also very worried individually for my own like radiation problems and whatnot. But ik maak me zorgen om de straling. Maar toen ik hier eenmaal was, besefte ik me dat het net als elke andere plek in Japan is. The seafood is really fresh and delicious. The people here are really warm and friendly. Dus ik heb wel echt kunnen genieten van een verborgen stukje Japan. Like a hidden part of Japan. Wij zijn gewend aan tegenspoed, zegt Kimura. Hij houdt de moed er zelf wel in. Zelfs als we beginnen met de waterlozing en zelfs als de reputatie van Fukushima weer schade oploopt, zegt Kimura, het is simpelweg een kwestie van ons best blijven doen. En het enige wat we kunnen doen is blijven zeggen tegen de mensen, het is hier veilig, dus blijf alsjeblieft hier naartoe komen. En hier, dat is dus Fukushima, een verslag van Anoma van der Veer. Het is 6:58. Het is aftellen naar de EK Hockey in Mönchengladbach. Zowel de mannen als de vrouwen beginnen morgen aan hun toernooi, waar ook Olympische kwalificatie op het spel staat. Het is een pittige uitdaging, want alleen de winnaars van het goud plaatsen zich voor de Spelen. Er zijn meerdere kapers op de kust, zeker bij de mannen. En bij de vrouwen geldt nog steeds, als zij naar een toernooi gaan, weet iedereen wat er van ze wordt verwacht. Wij zijn titel favoriet, hè? Dat is duidelijk. Ja, tuurlijk, we zijn topfavoriet. We staan de eerste van de wereld. Dus natuurlijk wil jij gewoon met de hoogst haalbare prijzen van dat veld stappen. Dus ja, nu ook. We weten natuurlijk dat wij favoriet zijn, dus we gaan vol voor de eerste plek. Bondscoach Paul van As, routinier Margot van Geffen, aanvoerder Xander Waard. Ze draaien er geen van allen omheen. De status van de Oranje Hockeysters is nog steeds hetzelfde. Wat wel anders is dan voorheen, is de sfeer. Er wordt nog steeds hard getraind, dat wel. Maar het is echt voor iedereen zichtbaar vrolijker rondom de ploeg. Ja, zou kunnen. Tijden veranderen. Dat zie je overal, denk ik wel. Het is allemaal wel iets liever. Maar ook op de velden en tijdens de training is het bij ons ook niet altijd lief. Dus ja, daar ben ik eigenlijk zelf wel een beetje blij om. Ja, Paul maakt heel erg goed duidelijk dat we vol voor de winst gaan. Dus hij maakt altijd duidelijk dat wij een topsportteam zijn. Maar dat het wel anders kan. Dus met plezier. 3, 2, 1. Misschien wel typerend voor die sfeer is een video die deze week op Instagram verscheen, waarbij de speelsters één voor één in beeld komen, maar op het einde van het filmpje de hoofdrol toch echt is weggelegd voor hun 40 jaar oudere bondscoach. Nou, die meiden waren hier voor hun Instagram-account. Doen ze al wel gekke dingetjes. En dus roepen, Paul, ik zat daarboven. Ja, nee, je moet even wat doen. Ja, oké, nou, die kwam erbij. En nou, toen vonden ze het leuk als ik daarvoor ging springen als afsluiter van dat rijtje. Ik zei, nou ja, als ik jullie daarmee blij maak, dan spring ik ervoor. Dus dat heb ik gedaan. Ging het in één keer goed? Nee, twee keer. Ik was de eerste keer te laat. Dus dan duurt het te lang. Hè? Je moet wel schieten. Je moet snel, allemaal boep. Dus de tweede keer ging het gelijk goed. En ja. Ja, het is allemaal met een lach. En ook hier weer die training zag ik. Het gaat er ontspannen aan toe. Betekent dat de sfeer op dit moment in de ploeg?

Stevie Wonder met Another Star. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Winkels hebben in de afgelopen maanden minder spullen verkocht. Wel was de omzet hoger vanwege prijsstijgingen, heeft het CBS berekend. Vooral winkels die eten en drinken verkopen zagen de verkoop teruglopen. Het hoofd van de rampenbestrijding op het Hawaïaanse eiland Maui is opgestapt. Hij zegt om gezondheidsredenen te vertrekken. Er was veel kritiek op de manier waarop de dienst omging met de hevige natuurbranden op het eiland. Branden die aan minstens 111 mensen het leven hebben gekost. De politie in Den Haag heeft bij een aanhouding gericht op een verdachte geschoten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten kwamen af op een dreigende situatie in een huis in de wijk Bezuidenhout. Op Mallorca is een Nederlander van 26 opgepakt nadat hij zonder aanleiding een Duitse man bewusteloos zou hebben geschopt. Agenten grepen vrijwel direct in. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. En FC Twente heeft de play-offs van de Conference League bereikt. De club schakelde met 3-0 Riga FC uit Letland uit. Ook AZ heeft zich geplaatst voor de play-offs. FC Santa Coloma uit Andorra werd in Alkmaar met 2-0 verslagen. Het weer eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt 23 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Al 4 maanden wordt er in Soedan gevochten tussen het regeringsleger en de paramilitaire groepering RSF. De strijd lijkt vooral te worden gestreden in en rond de hoofdstad Khartoum. Daarvan zien we al weinig, maar veel zuidelijker speelt zich een drama af en naar het westen toe dat zich vrijwel helemaal aan het oog van de wereld onttrekt. Een massaslachting in de afgelegen regio Darfur. Mondjesmaat komt daar nu meer informatie over naar buiten. Afrika-correspondent Alice van Gelder, wat komt er nu naar buiten over die situatie daar in Darfur? Ja, vooral in West-Darfur zou er sprake zijn van grootschalig geweld. Zoals je zei, het druppelde de afgelopen maanden al wel een beetje naar buiten, maar we krijgen daar eigenlijk steeds een beter beeld van. Vooral in en rondom de stad El Jenaina zou er op grote schaal etnisch geweld zijn gepleegd. En dat maakt het dus heel anders dan wat je net beschreef. In de hoofdstad Khartoum zijn het de milities van de RSF die vechten tegen het reguliere leger. 2 generaals die alle 2 de macht willen over Soedan. Maar in Darfur gaat het dus om geweld van van de RSF, dat is een militie van eigenlijk Arabische afkomst, Soedanese Arabische afkomst, gericht tegen burgers ook vooral, Soedanese van Afrikaanse afkomst. Dus daar wordt er niet gevochten, maar daar is er echt sprake van geweld tegen burgers op basis van hun etniciteit. Het gaat dus inderdaad om doden. We weten niet hoeveel, maar er lijkt er wel op dat er een aantal massagraven zijn rondom die stad. En de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, die kwam gisteren ook nog met een nieuw rapport, dat er ook tientallen vrouwen verkracht zijn. En daarbij zeggen ook daders, we doen dit om wie jij bent. En hoe komt het dat we daar eigenlijk zo mondjesmaat maar zicht op krijgen? Ja, media mag niet naar binnen, kan niet naar binnen. Heel Soedan is afgesloten wat dat betreft. Ook in de regio Darfur is heel erg weinig hulpverlening. Want soms krijgen we natuurlijk ook nog wel informatie van hulpverleners. De mobiele telefoonnetwerken zijn er ook niet al te best. Activisten die zich uitspreken, die kunnen daarvoor ook afgestraft worden. Dus is er heel erg weinig informatie. Wat journalisten, maar ook organisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International nu steeds meer doen, is kijken wat is er wel aanwezig in openbare bronnen. Wat kan je bijvoorbeeld zien op satellietbeelden, platgebrande dorpen bijvoorbeeld. Er is een organisatie die zegt, oké, we kunnen zien dat er daar gegraven is, dus dat kunnen massagraven zijn. Ook kijken naar wat is er wel beschikbaar op sociale media, kijken waar is dat, zijn die beelden gemaakt, verifiëren. Wij vandaag bij NOS hebben online daar een productie over, waar je toch een beetje kan proberen zicht te krijgen op wat er zich daar dus achter gesloten deuren afspeelt. Natuurlijk ook verhalen van mensen optekenen. Want gelukkig redden sommige mensen het wel naar de grens met Tjaad. Dat is niet al te ver weg. En die vertellen daar dan natuurlijk ook wat er daar gebeurd is. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat het in Darfur zo erg is. Dat het daar erg is. Want Darfur was er al eerder het toneel van ongelooflijk veel geweld. Is het dit keer nog erger? Ja, daar hebben we dus nog geen zicht op. Maar het klopt, inderdaad, 20 jaar geleden is daar genocide gepleegd onder dictator al-Bashir. En deze RSF, zijn dat eigenlijk dezelfde mensen die toen die genocide mee hebben gepleegd. Dat heette toen de Janjaweed, die milities. En het geweld is daar nooit helemaal weg geweest. De etnisch geweld is deel daar in Darfur. Maar het ziet er wel uit dat het nu opluidt. En zelfs, dat sommige analisten ook zeggen van, ja, het lijkt er bijna wel op alsof ze misschien het werk van 20 jaar geleden, dat ze dat nu gaan proberen af te maken. Dus ja, het blijft belangrijk om die verhalen naar buiten te krijgen. Ik vertrek zelf na dit weekend ook richting Tjaad naar de grens. Ja, om ook te proberen getuigenissen op te tekenen en te horen van mensen wat is daar gebeurd. Daar gaan we jou dan volgende week ongetwijfeld over horen. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Veel luisteraars vonden dat wel een moeizaam gesprek. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Laten we gewoon het woordje gebruiken zoals dat is en niet zo'n moeilijk woord gebruiken. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Europa wil voor de productie van chips minder afhankelijk worden van fabrieken in het buitenland, zoals die in China. In het Duitse Dresden en Magdeburg zijn daarom twee grote chipfabrieken gepland. En de grondstoffen voor de chips, zoals lithium, kobalt, koper of nikkel, moeten ook vaker uit Europese grond worden gehaald. Maar het is nog maar zeer de vraag of de plannen van de EU wel realistisch zijn, stelt kredietverzekeraar Allianz na een eigen analyse. Johan Geroms is directeur Risk Underwriting bij Allianz. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Geroms. Daar gaat iets niet goed met de verbinding. Aan de andere kant van de ruit bij de regie gaan ze nu proberen de... Ja, meneer Geroms, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u riep waarschijnlijk al een paar keer goedemorgen. Ja, dat klopt. Maar nu horen we u. U heeft deze analyse gemaakt omdat Allianz bedrijven verzekert tegen faillissement en een tekort aan chips. Dat is een grote bedreiging voor bedrijven. Maar u denkt dus blijkbaar dat de Europese plannen niet haalbaar zijn? Nou, ik zou zeggen, too little and too late. We hebben zogenaamd de CRM-voorstel, de Critical Raw Materials wetsontwerp. En daar zijn een aantal voorstellen gedaan. Hoeveel procent moet uit eigen raffinage komen? Hoeveel procent moet uit eigen mijnen komen? En hoeveel procent moet uit de eigen recycling komen? Nou, uiteindelijk wat vooropgesteld is, wordt totaal niet gehaald. Als je kijkt bijvoorbeeld dat er 24 grondstoffen benoemd worden door de EU, waarvoor 40% van het jaarlijkse verbruik uit eigen raffinage moet komen. Nou, Allianz Strijd heeft aangetoond dat dit voor 21 grondstoffen totaal niet gaat lukken. Met gevolg natuurlijk dat wij veel afhankelijker nog gaan worden wat betreft grondstoffen en zeldzame materialen van landen als China. Ja, want wat kunnen we hier wel uit de grond halen? Nou, er is wel wat gevonden in Europa, maar men heeft natuurlijk jaren, de ontginning heeft men eigenlijk stiefmoedelijk behandeld. En het heeft wel zijn reden natuurlijk, omdat men eigenlijk het initiatief overgelaten heeft aan andere landen zoals Australië en China om de milieuschade in Europa te vermijden. Maar langs de andere kant moet de groene transitie is al ingezet en die zal alleen maar exponentieel toenemen. Ja. Dus men zal toch iets meer moeten doen dan men het op dit moment probeert. Maar toch even, welke grondstof kunnen we er wel uithalen in Europa en waar in Europa? Ja, en we hebben in Portugal, daar is behoorlijk wat lithium gevonden. Zweden bijvoorbeeld, daar is een grote voorraad aan zeldzame aardmetalen. Op de grens van Duitsland en Tsjechië is men op dit moment bezig met het ontginnen ook van lithium. Maar deze hoeveelheid is eigenlijk veel te weinig. Als men even een voorbeeld geeft, bijvoorbeeld voor een windmolenpark heeft men 9 maal zoveel materialen of grondstoffen nodig dan voor een klassieke gascentrale. Voor een elektrische auto bijvoorbeeld heeft men 6 keer zoveel metalen nodig als voor een normale klassieke auto. Dus het is veel te weinig. Ja, dus we hebben wel wat, maar niet genoeg, zegt u als Europa. Dus moeten we ook de banden met China op dat gebied goed houden, is uw pleidooi? Nou, er zijn verschillende routes die ik zou bewandelen. De mijnbouw in Europa, die zou ik sowieso stimuleren. Het vergunningentraject moet versoepeld worden en ook de administratieve drempels moeten verlaagd worden. Maar ik denk ook dat de geopolitieke problemen, dat het ontdooid moet worden. Want wij gaan evolueren van een OPEC naar een OMEC. En de concentratie, ja, die gaat nog veel groter zijn. Want bij de olieproducerende landen, dat zijn veel meer landen dan bijvoorbeeld voor de OMEC. En voor de zeldzame metalen, dat is China voor 90%. En dan zijn er een paar andere landen die daarin meespelen. Maar de kartelvorming en de onafhankelijkheid gaat alleen maar toenemen en zal veel groter zijn dan op dit moment voor de OPEC. Dank u wel, Johan Gerroms, directeur Risk Underwriting bij kredietverzekering Allianz in de Benelux. En dan nu een buitenkantje voor vogelliefhebbers. Met name dan liefhebbers van de oehoe, de grootste uidersoort in Europa. Die leven rondom de Sint-Pietersberg in Maastricht, in een afgesloten natuurgebied. Maar de komende weken mogen belangstellenden daar naartoe, onder begeleiding. En Mark Robin Visser ging er vast kijken. Ja, wat hebben we nodig? Nou, hele goede schoenen, dat kan je wel horen. En daarnaast is een verrekijker handig. Maar Monique Teunis die heeft zelfs een echte telescoop meegenomen. Ja, een hele goede kijker inderdaad. Nou, ik ben heel benieuwd. Monique, jij werkt voor het bezoekerscentrum hè, van natuurmonumenten. Denk je dat we hem nu gaan zien? We zeggen 50% kans. Okay. Nou, Monique, dit is natuurlijk radio. Dus ja, of we hem nou gaan zien of niet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar we gaan hem wel horen, want we hebben afgesproken met Marion Savelsberg. Die noemt zichzelf bio-akoestisch uilenonderzoeker. En die maakt al jaren opnames van die oehoe. Hoe bijzonder is dat? Heel bijzonder. Wij zijn ook heel erg blij met Marion dat zij dit onder andere voor natuurmonumenten wil doen. Nou, we zijn door nog een hek gegaan, met stroom erop zelfs. Want we zijn nu dus in die oehoe-vallei waar eigenlijk niemand mag komen. En hier is Marion. Hallo. Hallo. U mag hier wel komen. Ik mag hier wel komen, ja. Ja, je hebt van die uitzonderingen, hè. Die Oehoevallei is een hele mooie groene vallei... Ja. Die ooit ontstaan is door al die activiteiten die hier waren. Het is uitgegraven. Door de mergelwening, dat is correct. En waarom is dit nou zo'n ideaal gebied voor die Oehoe? Nou, die Oehoe die was uitgestorven in Nederland. Ongeveer een eeuw was die niet meer aanwezig in ons land. En in Duitsland liepen de aantallen ook dramatisch terug vorige eeuw. En daar zijn ze gaan kweken en fokken met die dieren. En ze gaan uitzetten, met name in de Eifel. En nou ja, daar ging het zo goed dat de jonge oehoes daar steeds verder weg moesten om een vrij plekje te vinden. En als je uit de Eifel komt, dan hou je van kale rotswanden. En dan vlieg je over Zuid-Limburg en dan kom je bij de voormalige Ensiegroeven. En dan denk je, hé, ik zie kale rotswanden. En dan blijf je zitten. Waarom is het zo belangrijk eigenlijk dat die oehoe weer in Nederland is? Het is een indicatie eigenlijk van de biodiversiteit. Het is een toppredator. Hij staat hier bovenaan in de voedselketen. Ze controleren ook bepaalde populaties. Als je te veel konijnen hebt, nou, die oehoe lust ze wel. Hè, dus hij, te veel duiven, de oehoe lust ze wel. Hij heeft een functie. Hij heeft zeker een functie. In het biosysteem. Ja. Ja, terecht, ja. Ja, en die opnames, hoe doe je dat? Wat voor spullen heb je daarvoor? Ik heb ik spreek altijd Engels, is erg. Een recorder, gewoon een recorder die ik in mijn hand hou. En ik heb shotgun microfoons, heet dat. Die kunnen heel gericht geluid opnemen. En als ik het nodig vind, hang ik ook recordertjes op die dan de hele nacht door kunnen blijven draaien. En zo mijn informatie verschaffen. En wat voor informatie krijg je dan? Oh, hoe lang heb je? Je trekt nou een gezicht van breek me de snavel niet open. Het is fantastisch. Ja, echt waar. Ik hoor hier paringen. Overspel. Ja, je wilt niet geloven. Het is net een soap. Echt serieus. En ik bedoel, je kunt heel leuk brengen, maar het is gewoon ook wetenschappelijk vast te leggen wat er hier allemaal gebeurt. Maar Jon, we gaan naar een paar geluiden luisteren die je hebt opgenomen. Ja, de paring. Dat ze het met elkaar doen. Dat ze het met elkaar doen. En dan heb jij met een microfoon kunnen opnemen. Ja, en die microfoon stond in het veld. En het vrouwtje zat heel dicht bij de microfoon. En ze raakte de microfoon ook nog. Maar je hoort dus... We gaan luisteren. Ja, luister naar maar. Het paren van de oehoes. Nou, dat gaat goed, hè? Gaat er goed, gaat goed te keren, hè? Ja. Maar je hebt ook nog andere, hè? Je vertelt dat. Het is een beetje een soort soap die zich hier 's nachts afspeelt. Ja. Ook met dat de buurman naar de buurvrouw gaat en dan toch maar weer naar huis. Ja, dat hebben we gehad. En hebben we daar geluid van? Die hebben we ook nog. Daar gaan we dan ook even naar luisteren. Opwinding in het nest heet dit fragment. Ja. Nou, dat klinkt inderdaad behoorlijk opgewonden in dat oehoe-nest in Maastricht. En als u zelf oehoes wilt spotten, even kijken op de site van Natuurmonumenten. Opnieuw trekt het Openbaar Ministerie een terreurverdenking in, dat meldt NRC. NRC schrijft over de moslimprediker Fouad El-B uit Hilversum, die door het OM niet langer wordt verdacht van het financieren van terreurbeweging IS. El-B, ook bekend als de ultra-orthodoxe prediker Abu Hafs, zou met zijn stichting tonnen aan donaties ophalen voor oorlogsslachtoffers in Syrië. En het OM kan na 4 jaar onderzoek niet hardmaken dat dat geld in werkelijkheid terechtkwam bij IS. Volgens NRC de 3e keer op rij dat een groot onderzoek naar terrorismefinanciering sneuvelt. Voor het 2e jaar mogen mbo-studenten meedoen aan de introductieweek voor het hoger onderwijs. Maar in Utrecht lijkt de uitweek onder mbo'ers nog niet echt populair. 40 studenten schreven zich dit jaar in. Weliswaar het dubbele van vorig jaar, maar nog altijd beperkt. En een van de mbo-studenten zegt bij RTV Utrecht dat is omdat nog zeker niet het hele studentenleven toegankelijk is voor mbo'ers. Als je bijvoorbeeld naar verenigingskraampjes gaat, daar staat dan wel iets van een sticker op van je bent wel of niet welkom als mbo'er. Dus dat kan wel jammer zijn als je daar geïnteresseerd in bent. Ja, het voelt nog niet heel erg welkom natuurlijk. Als je eerst moet kijken op een sticker of je in deze kraam wel mag kijken. Demissionair minister Dijkgraaf wil de mogelijkheden voor alle studenten de komende jaren gelijk trekken, heeft hij al eerder gezegd. De politieke partij DENK en 4 maatschappelijke organisaties willen een demonstratie verbieden van de anti-islambeweging Pegida vanavond in Den Haag. Omroep West schrijft over de oproep die ze daarvoor hebben gedaan aan burgemeester Van Zanen. Ze zijn bang dat tijdens die bijeenkomst een Koran wordt verbrand of verscheurd. Want in de aankondiging van de demonstratie zit een filmpje waarin een Koran wordt verbrand. Burgemeester Van Zanen van Den Haag zegt afstand te nemen van gedrag dat niet bijdraagt aan een respectvolle en inclusieve stad. Maar het verbieden van deze Pegida-bijeenkomst zou wettelijk niet mogelijk zijn. En volgens het parool rijden er in Amsterdam Poolse spookbussen rond. Poolse touringcars met Poolse chauffeurs die vaak leeg rondjes rijden door het oostelijk havengebied. Pendelbussen van het GVB blijkt vanwege een personeelstekort rijden lijnen 38 en 43 niet. En het OV-bedrijf wil met deze gratis touringcars dat gat in de dienstregeling een beetje compenseren. En de bussen en chauffeurs heeft het GVB dus uit Polen gehaald. Maar ja, ik had het al over spookbussen. Maken mensen hier eigenlijk wel gebruik van, vraagt de krant zich af. 50-50, zegt een chauffeur in beperkt Engels als de krant vraagt of het druk is. En dan is het 11:33 en vertrekt hij met een lege bus. Het NOS Radio 1-journaal. Jones met Chasing Pirates. Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen gaan poep onderzoeken van bezoekers op het festival Lowlands, waar dit weekend zo'n 65.000 mensen op afkomen. Ze willen weten wat de invloed is van iemands darmbacteriën op zijn temperament. Die kennis zou kunnen bijdragen aan de behandeling van psychiatrische of neurologische aandoeningen. Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie UMC Groningen en leider van het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de relatie tussen je darmen en je mentale gezondheid? Nou, we weten het niet precies, maar we hebben wel een aantal aanwijzingen. En die komen voor een groot gedeelte uit muizenonderzoek. Muizen die opgroeien zonder darmbacteriën, dat worden heel angstige diertjes die onder stresscondities zich letterlijk dood kunnen schrikken. En als je die diertjes alsnog bacteriën geeft die zich in de darm vestigen, dan worden ze wat moediger, dan krijgen ze wat meer lef. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat ook voor mensen geldt, maar dat weten we nog niet zo goed. Maar hebben jullie dan wel een idee hoe dat zou kunnen werken? Jazeker. Kijk, de meeste boodschapperstoffen in de hersenen, je kent ze wel, dopamine, serotonine en zo heb je er nog een stuk of wat, die worden gemaakt uit aminozuren. En aminozuren die komen uit eiwitten in de voeding. En die darmbacteriën die helpen mee om die eiwitten te verteren. En die zijn best wel belangrijk hoeveel er van bepaalde aminozuren wordt gemaakt. En dus ook hoeveel er van bepaalde boodschapperstoffen wordt gemaakt. Dus een bepaald soort bacterie kan zorgen dat er meer of minder serotonine gemaakt wordt. En dat heeft alles te maken met hoe de hersenen werken en hoeveel boodschapperstof zij krijgen. Op Lowlands gaat u mensen dus vragen om mee te werken aan het onderzoek. Hoe gaat dat onderzoek? Nou, we willen een aantal karaktereigenschappen van ze meten. Dus we vragen ze om een aantal vragenlijsten in te vullen. We willen ook graag weten wat ze eten, want dat is ook ontzettend belangrijk. En we denken ook dat voeding een manier is om mentaal welzijn te beïnvloeden. Dus daar willen we zeker ook van alles van weten. En dan hebben wij een prachtig schoon toilet voor ze klaarstaan. Ja, dan is het hopen dat het lukt. En dan krijg je dus zo'n setje mee. Misschien kennen sommige mensen die wel van het darmonderzoek. Daar zitten een paar handschoenen bij en een klein plastic schepje. En een soort reageerbuisje waar je dat schepje poep dan weer in doet. Dat zetten we in de vriezer. En die samples die gaan mee naar het IMC Groningen, waar we een microbioomcentrum hebben. En daaraan gaan we onderzoeken hoeveel bacteriën van welke soorten zitten daarin. Maar ook wat voor stoffen produceren die bacteriën zoal. Dat willen we graag correleren aan karaktereigenschappen. En zeker gaan we ook berekenen wat de invloed van voeding daarop is. En wat kunt u met de resultaten van zo'n onderzoek? Stelt u komt erachter dat bepaalde bacteriën zo'n effect hebben in de hersenen, dus op mensen? Ja, nou, we weten van een aantal bacteriën dat die muizen moediger maken. En daarvan willen we in eerste instantie kijken, hebben die bacteriën ook zo'n effect bij mensen? En als dat zo is, ja, dan is het wel erg interessant om eens te kijken wat er gebeurt wanneer je heel angstige of heel stressgevoelige mensen met zo'n bacterie behandelt. Of wanneer je hen met voeding behandelt waar veel van die bacteriën in zitten. Dan kan je misschien denken aan yoghurt, gefermenteerde voeding, maar ook aan voeding die heel veel vezels bevat. Dus dat is fruit, groenten, volkorenproducten. Want die vezels, dat is de voeding van de bacteriën. Ja, ik kan me voorstellen dat u dan ook heel graag die mensen zou willen blijven volgen. Dat als ze anders gaan eten, of ze dan ook veranderen. Ja, we zouden natuurlijk veel meer willen doen dan dit als dit. Maar ja, het is een festival, het is geen ziekenhuis. We zouden ook bloed willen meten en we willen van alles. Maar goed, dat is iets voor vervolgonderzoek in het UMC Groningen. En ik denk dat we hier de eerste aanwijzingen kunnen vinden. En dan moeten we gewoon verder onderzoek doen. En dat wordt dan gewoon ziekenhuisonderzoek. Maar ik zit me wel één ding af te vragen. U zegt het zelf al, dit is een festival. Daar gaat, bij denk het gros toch ook wel minstens een paar drankjes in. Druk me voorzichtig uit. Misschien ook wel pilletjes of andere drugs. Heeft dat ook nog effect? Ja, maar je moet je niet vergissen. Want Lowlights is ook een familiefestival. En naar Lowlights Science zie je ook veel hippe ouders met hun jonge kinderen komen. En die zijn niet per se gedrogeerd. Dus we verwachten zeker niet dat iedereen van de bezoekers... Nee, maar heeft dat effect, het gebruik van drugs? Alcohol, weet je, alcohol wordt in het ziekenhuis gebruikt om materie te doden. Dus dat heeft zeker ook effect op de darmflora. En daar is ook al wat onderzoek naar gedaan. We vragen het wel wat mensen gedronken hebben en ook of ze pilletjes genomen hebben. Van pilletjes weten we eigenlijk totaal niet wat het op darmbacteriën doet. Ik vind dat wel spannend, want ik denk dat we misschien wel genoeg mensen kunnen includeren die dat effect laten zien. Dus misschien wordt het wel de eerste studie die laat zien wat bijvoorbeeld MDMA op het darmmicrobioom doet. Maar goed, dat zou bijvangst zijn. Dat is niet onze hoofdvraag. Al met al een heel interessant onderzoek. Dank u wel, onderzoeksleider en hoogleraar psychiatrie Iris Sommer. Ster. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Morgen vanuit Hartje Amsterdam het Prinsengrachtconcert. Met 's middags jong talent op de gracht. En 's avonds het geweldig muzikale feest aan de voet van de Westertoren. Het Prinsengrachtconcert. Morgenavond om 10:30 live op NPO 2 bij Avrotros. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Wat is er deze week in de actie? Verse courgette, 2 voor 1 euro. Zalmfilet met huid, schaal 400 gram, €7,49. En Ben & Jerry's of Hertog Minis, 2 voor 2 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Amerikaanse president Biden ontvangt de regeringsleiders van Japan en Zuid-Korea. En winkeliers verkopen minder. Een overzet van het nieuws, Wouter Walgemoed. Winkeliers hebben in het tweede kwartaal van dit jaar minder spullen verkocht. Dat ze toch meer omzet maakten, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek, komt volledig door prijsverhogingen. De omzet in de voedingsmiddelensector groeide met bijna 10%, terwijl het aantal verkochte producten met 3% afnam. Het aantal faillissementen in de detailhandel is ook afgenomen. Het hoofd van de rampenbestrijding op het Hawaïaanse eiland Maui is opgestapt. Hij zegt om gezondheidsredenen te vertrekken. Er was veel kritiek op de manier waarop de dienst heeft gereageerd op de hevige natuurbranden op het eiland. De branden hebben aan tenminste 111 mensen het leven gekost. De natuurbranden op Tenerife breiden zich nog altijd uit. Volgens de autoriteiten is inmiddels zo'n 3200 hectare natuur verwoest. Het vuur wordt bestreden met blusvliegtuigen en helikopters. Ook zijn militairen ingezet. Het gebied in het noordoosten van Tenerife is vrij ontoegankelijk en het werk wordt bemoeilijkt door droogte en veel wind. 3.000 tot 4.000 mensen zijn geëvacueerd. Het Rode Kruis heeft noodopvang ingericht in sporthallen. Een vrachtschip dat woensdag na 1,5 jaar vertrok uit de haven van Odessa in Oekraïne is aangekomen in de territoriale wateren van Turkije. Op het schip staan ruim 2000 vrachtcontainers. Het is het eerste schip dat gebruik maakte van een corridor die Oekraïne heeft ingesteld. De Russen hebben niet gezegd of ze de corridor respecteren. Turkije gaf eerder nog een waarschuwing af aan het Kremlin nadat een ander vrachtschip was beschoten door een Russisch patrouilleschip. Een Nederlander is op het Spaanse eiland Mallorca aangehouden omdat hij een Duitse man bewusteloos schopte. De Nederlander van 26 schopte naar verluid uit het niets meerdere keren tegen het hoofd van het 52-jarige slachtoffer. Agenten kwamen tussen beiden en arresteerden de Nederlander. De Duitser werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Spaanse media zou te veel drank de aanleiding zijn geweest voor de agressie. Tenminste 25 Nigeriaanse militairen zijn om het leven gekomen bij een aanval van een gewapende militie in het noordwesten van het land, meldt een legerwoordvoerder. Een helikopter die betrokken was bij de reddingsoperatie stortte ook neer. Daarbij kwamen 11 mensen om. Volgens het leger liepen de militairen in een hinderlaag, waardoor de helikopter is neergestort, wordt nog onderzocht. Een woordvoerder ontkent dat hij uit de lucht is geschoten door militiestrijders. Een ammoniaklek op industrieterrein Gemelot in Geleen is gedicht. Gisteravond laat ontstond het lek in een vat van 5 kuub. Hulpdiensten hebben het vat leeg laten stromen, zodat het lek kon worden gedicht. De brandweer heeft waterschermen opgezet, waardoor de ammoniak zich niet verder kon verspreiden. Volgens een woordvoerder is er geen gevaarlijke concentratie van de giftige stof vastgesteld. Het weer eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt 23 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. En de komende dagen blijft het zomers warm met veel zon. Ster. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af. Krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Wat is er deze week in actie? Heerlijke 6 Prix Kiwi Sun Gold 500 gram, €2,79. Coca-Cola, Fanta of Sprite, 1 liter, 3 voor €4. En Unox kuppensoep of Good Pasta, €1. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt vandaag 2 Aziatische regeringsleiders. De Japanse premier Kishida en de Zuid-Koreaanse president Yoon zijn te gast op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Japan en Zuid-Korea zijn vandaag de dag belangrijke bondgenoten van elkaar, maar ze delen ook een pijnlijke geschiedenis. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Historisch gezien hebben Japan en Zuid-Korea echt wel een gespannen relatie. Japan was de kolonisator, hè, van het Koreaanse schiereiland. Is deze bijeenkomst daarmee bijzonder? Ja, dat is het wel. Het is de afgelopen decennia is de relatie tussen Japan en Korea steeds slechter geworden. Economisch werd hij steeds hechter, maar politiek en sociaal steeds slechter. Omdat politici in beide landen eigenlijk altijd het andere land de schuld gaven van problematiek. En dat is zo ver gegaan dat eigenlijk een paar jaar geleden de twee leiders, leiders van Japan en Zuid-Korea, niet eens in dezelfde kamer aanwezig konden zijn. Nou, deze ontmoeting is wat dat betreft echt wel een hele grote doorbraak. Dat er wellicht een einde aan komt aan, of tenminste een voorzichtig einde komt aan de slechte verstandhouding tussen deze twee landen. Maar waar komt die spanning vandaan? Waarom wijzen ze zo naar elkaar? Ja, er is natuurlijk echt een hele pijnlijke geschiedenis. Japan heeft Zuid-Korea, of de beide Korea's, was toen nog 1, gekoloniseerd. Daar is ontzettend veel ellende bij komen kijken. De comfort women, de troostmeisjes, de dwangarbeiders, massamoorden, van alles. Dus het is heel goed te begrijpen dat Zuid-Korea moeite heeft met Japan, dat ook nooit echt excuses heeft aangeboden hiervoor. Maar ondertussen bevinden we ons in een wereld waarin Japan en Zuid-Korea allebei bondgenoten zijn van Amerika. Zich teweer moeten stellen tegen China, tegen Rusland, tegen Noord-Korea natuurlijk. En dat kunnen ze niet alleen. Dus ze worden eigenlijk naar elkaar toegedwongen, terwijl dat de pijn uit het verleden nog niet opgelost is. En ja, dat is het grote probleem. Ja, en is het dus daarmee inderdaad zo belangrijk dat ze samen op dat buitenverblijf in Amerika tegelijkertijd bij Biden zijn? Ja, er is denk ik wel enige goede wil bij de leiders, zeker bij de Zuid-Koreaanse president, om de relaties te verbeteren. Die heeft eigenlijk zijn kop politiek gezien uitgestoken, zijn nek uitgestoken om dit mogelijk te maken. Hij heeft eigenlijk eenzijdig al verklaard op 1 maart al dat er een einde moet komen aan de slechte relatie met Japan. En dat Zuid-Korea maar over zijn eigen verleden heen moet stappen als het ware. Maar bijvoorbeeld wat er gisteren is gebeurd laat zien hoe belangrijk een hechte relatie ook op defensiegebied bijvoorbeeld tussen Japan en Zuid-Korea is. Toen een patrouille van 11 Chinese en Russische schepen tot op 280 kilometer afstand van de Japanse eiland zijn genaderd. Wat Japan ziet als duidelijke intimidatie door China en Rusland. En waar het alleen, denk ik, niet zich tegen te weer kan stellen, dan heeft het Zuid-Korea nodig, dan heeft het de Verenigde Staten nodig. Dus het is ontzettend belangrijk dat deze landen nu bij elkaar komen en eigenlijk een veel hechter bondgenootschap smeden dan nu via Amerika het geval is. En is dan die plek waar ze zijn, Camp David, nog van betekenis? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen als ze het woord Camp David horen of de naam meteen denken aan wat Jimmy Carter daar voor elkaar heeft gekregen toen hij Anwar Sadat en Begin van Israël. Begin. Ja, bij elkaar heeft gekregen. En ze dat beroemde akkoord heeft laten afsluiten. De hoop is natuurlijk dat het nu ook gebeurt tussen Japan en Zuid-Korea. En als Joe Biden dit zo graag wil en dus duidelijk succesvol is geweest om ze bij elkaar te brengen, als Yoon van Zuid-Korea dit zo graag wil, dat is echt heel duidelijk, dan hoop ik maar dat Kishida dat ook heel graag wil. De grote punt van twijfel is nog wel Kishida, moet ik eerlijk zeggen. Die is net nog naar de Yasukuni-schrein in Japan geweest om Japanse doden uit de oorlog te herdenken, waaronder ook oorlogsmisdadigers. Heel slecht gevallen in Zuid-Korea. Zodat dat ze even afwachten. Maar op zich ziet het, laten we hopen dat het goed uitziet op het moment. Het is heel belangrijk voor de toekomst van een democratische Oost-Azië. En hoe kijken Japanners en Zuid-Koreanen daarnaar? Ja, dat is ook wel echt een groot punt. Ik denk dat in Zuid-Korea ongeveer de helft van het land dit steunt en de andere helft niet. In Japan zal het niet heel veel anders zijn. Het grote probleem daar is dat ondanks de hele hechte economische relaties tussen Japan en Zuid-Korea, ze kunnen echt niet zonder elkaar, grote bedrijven als Samsung en Sony, dat politici altijd naar het andere land hebben gewezen om stemmen te winnen. Op het moment dat je zelf onderuit gaat of stemmen verliest en populariteit verliest als politicus, was het heel normaal in Zuid-Korea om de Japan-kaart te trekken. En dat is in Japan niet heel veel anders. Ja, dus het volk of de kiezer is eigenlijk opgevoed om Japan of Zuid-Korea niet te vertrouwen. En dat is iets waar aan gewerkt zal moeten worden. Nu, wat op dit moment misschien wel helpt, is dat beide leiders in hun eigen land niet populair zijn. Dus dat het eigenlijk wel belangrijk is dat ze hier met een klinkend succes het verblijf in Camp David kunnen afsluiten. Maar dan moeten ze nog wel hun achterban weten te overtuigen. En dat zal niet makkelijk zijn. Dank u wel, Remco Breuken, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Hulpverlener Harman Sass moest met zijn gezin hals over kop Soedan verlaten. Inmiddels is hij weer even terug geweest naar dat land. En met het oog op morgen vertelde hij met meerdere burgers te hebben gesproken die de hoofdstad waren ontvlucht. Nou ja, veel van hen die hebben wat moeten worstelen van moeten we nu wel weggaan, wel of niet. Je laat je hele huis, je hele hebben en houden achter. Maar ja, steeds meer werd de situatie in de hoofdstad Khartoum werd penibeler. Dus ja, iedereen heeft gewoon geprobeerd van hoe kunnen we onze families en daarna onszelf in veiligheid brengen. En als ze dan vluchten, komen ze volgens SAS voornamelijk bij familie terecht. Nou, de eerste keus voor mensen zal zijn, hebben we familie of verre familie in plaatsen? Dus daar zullen mensen naartoe gaan. En dat hoor ik ook. Collega's die hebben soms 3 andere gezinnen in huis. Maar ook schoolgebouwen zitten vol. En er wordt nu ook gekeken van moeten we mensen die misschien niet langer bij familie kunnen verblijven, ook in moeten we daar een soort kampen voor gaan opzetten. En die vluchtelingenkampen zijn er dus nog niet in Soedan. Maar hulporganisaties proberen ze wel op te zetten. In Langs de Lijn en Omstreken waren 2 voetbaltrainers die worden gevolgd voor een nieuwe serie op Veronica. Het gaat om de fanatieke amateurvoetbaltrainers Jeffrey van Loenen en Ton Kosterman. Jeffrey ging in op een scène uit de serie waarin hij scheldend aan de zijlijn staat. Ik denk bij mij, heb ik het alleen? Maar iedereen is zo gek op het spelletje. Dus als eenmaal dat balletje rolt en of je nou trainer bent of je nou speler bent, de ene heb andere emoties dan de andere. Kijk, in de wielerij heb je Cavendish, die doet ook gekke dingen in een sprint, noem maar op. Die doet ook alles om te winnen. En een voetballer, die doet dat ook. En een trainer, die wil ook ten koste van alles winnen. En dat zit in me. En of het goed is, dat weet ik niet. Maar dat krijg je er bij mij niet uit. En Tom vertelde dat hij ook vrij sceptisch was of alles wel klopte toen ze hem benaderden. Ik ben die avond, ik werd gebeld en ik ben die avond alles uit gaan zoeken of het wel klopte. Of de organisatie wel bestond, hè? De omroep die het ging filmen. Of degene die mij belde, of die wel echt een redacteur was. En ik geloofde niet, ik word keihard voor de gek gehouden. En dat was gisteravond op de radio. Oekraïne zal het belangrijkste doel van zijn offensief tegen Rusland niet halen, dat schrijft de Washington Post. De Amerikaanse krant baseert zich op informatie van inlichtingendiensten in de VS. De Russen bieden stug verzet met mijnenvelden, loopgraven en zware artillerie. De zuidoostelijke stad Melitopol, voor de Russen een belangrijke doorvoerhaven voor materiaal, zal Oekraïne niet voor de winter kunnen bereiken, zo is de inschatting. Om de door de Russen bezette Krim te kunnen bereiken, is Melitopol van cruciaal belang. Deze voorspelling is volgens de Washington Post al gedeeld met buitenlandspecialisten binnen de Amerikaanse regering. Italiaanse media volgen de klopjacht op een Nederlander van 21 in de noordelijke regio Piemonte op de voet. De man zou zijn vader en een familievriend hebben doodgestoken in een vakantiehuis. Volgens persbureau ANSA is de zoektocht in het bosrijke gebied inmiddels uitgebreid. En de politie waarschuwt mensen in de omgeving voor hem op te passen. La Repubblica speculeert over het motief voor de steekpartij. Een buurman van het vakantiehuis in Italië vertelt de krant dat de verdachte bij aankomst een stille indruk maakte. En van de familievriend die later ook slachtoffer werd, hoorde de buurman dat de 21-jarige Nederlander een ernstige zenuwinzinking had. Bij Amerikaanse media blikt het hoofd van de rampenbestrijding op het Hawaïaanse eiland Maui terug op zijn eerste reactie op de natuurbranden daar. Hij vertrekt, naar eigen zeggen vanwege gezondheidsredenen, maar kreeg ook veel kritiek. Het waarschuwingssysteem op het eiland werd niet ingeschakeld toen de branden uitbraken. Volgens het vertrekkende hoofd is het een bewuste keuze om het alarm niet in te schakelen. Was dat een bewuste keuze? Maar had dat dan geen mensenlevens gered? Vraagt een verslaggever van CBS News. Do you regret not sounding the sirens? I do not. So many people said they could have been saved if they had time to escape. Had a siren gone off, they would have known that there was a crisis emerging. The sirens, as I mentioned earlier, is used primarily for tsunami. The public is trained to seek higher ground in the event that the siren is sounded. And if that was the case, then they would have gone into the fire. Ja, hij zegt eigenlijk normaal gesproken wordt die sirene voor tsunamis gebruikt. Dan zouden de mensen dus hoger gelegen gebieden opzoeken en recht de vlammen in zijn gelopen als ik die sirene nu had aangezet, is de redenatie van de rampenbestrijder op Maui. En Suriname krijgt nieuwe bankbiljetten met een hogere waarde. Vanaf volgend jaar komen er ook biljetten van $200 en $500 uit de geldautomaat. Volgens de nieuwsite Waterkant nodig, omdat inwoners na jaren van hoge inflatie steeds meer geldbriefjes nodig hebben om hun boodschappen te doen. De inflatie in Suriname lag de afgelopen jaren rond de 60%. Veel mensen hebben ook geen bankrekening en gebruiken dus vaak contant geld. Daarom zijn geldautomaten vaak leeg of staan er lange wachtrijen omdat er zoveel biljetten moeten worden uitgespuugd. Er staat een boordevol sportweekend op het programma. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. We pikken er even een paar uit. De volleybalsters, die zijn begonnen aan het Europees kampioenschap. Wat is de betekenis van het toernooi? Nou ja, natuurlijk proberen zij daarmee Europees kampioen te worden. Dat is al die landen. Maar vooral zal in het achterhoofd ook spelen om veel wedstrijden te winnen. Punten te verzamelen. Met name tegen de landen die om hen heen staan op de wereldranglijst. Waarom? Omdat die plaatsing op de wereldranglijst, die plaats die je inneemt op een gegeven moment ook mede zeer bepalend kan zijn voor je deelname aan de Olympische Spelen. Het Nederlands team is een verjongd team. Wat heel goed niveau kan halen. Maar soms ook wat ver weg kan zakken. Het is nog wat wisselvallig. Gisteren werd de eerste wedstrijd gewonnen tegen Spanje. 3-0. Moet ook gewoon matige wedstrijd. Nederland had hele matige fases tegen een heel laag geplaatst land op de wereldranglijst. De eerste week zal Nederland veel wedstrijden winnen. Het toernooi begint eigenlijk pas als je aan de afvalrondes toekomt. Achtste en kwartfinale. En de hoop is toch wel dat Nederland ver gaat komen. En je zei al boordevol. Er gaat een EK hockey starten dit weekend. Mannen en vrouwen in Duitsland. Nou, daar is het ook heel helder. Je moet Europees kampioen worden om je rechtstreeks te plaatsen voor de Olympische Spelen. Anders krijg je nog wel een aantal herkansingen hoor. Nou, bij de vrouwen verwachten we dat eigenlijk zonneklaar. En bij de mannen zijn er wel een aantal favorieten. En we hebben nog het slotweekend van het zeilen, waarin we gaan proberen naast die wereldtitel waar we het gisterochtend over hadden nog meerdere medailles te verzamelen. En ook daar allerlei Olympische kwalificaties. Dus je hebt een hoop schermen nodig dit weekend. En dan hebben we nog één heel mooi toernooi. Hè? Ja, het WK Atletiek. Ja, dat gaat ook beginnen. En dan zijn wij natuurlijk gekregen de namen van Femke Bol en Sivan Hassan. De laatste heeft besloten aan 3 afstanden weer mee te doen. De 1500, de 5 en de 10. En Bol en Hassan zijn natuurlijk, zou je kunnen zeggen, ja, het is ongelooflijk, die combinatie die ze aandurven. De concurrentie is overigens groot, hoor, op een aantal nummers. Ik zie haar niet 3 keer wereldkampioen worden. Het is wel haar doel, maar ik moet dat nog eerlijk gezegd zien. We dichten haar heel veel toe en terecht. Het is een fenomenale atlete, maar er zijn er meer die meelopen deze week. Nou, Bol is ook absoluut favoriet natuurlijk op de 400 meter horde. Ook omdat de Amerikaanse wereldrecordhoudster er niet bij is. Maar daarnaast hebben we 41 atleten, 1 blessure, dus 40 deelnemers. Anouk Vetter op de Zevenkamp gaat heel goed meedoen. Op de technische nummers met Schilder en Van Klinken bij de vrouwen met kogel en discus doen we mee. We doen mee met de 4x400, natuurlijk met Bol, met een aantal andere 4x400 vrouwen, 4x400 mannen. De gemengde estafette. Nou, we vergeten vast nog mensen. Abdina Geye op de marathon. En ga zo maar door op de sprint, de 4x100. We zijn op heel veel vlakken vertegenwoordigd. Het is een heel sterk bezet toernooi. Maar er zijn heel veel onderdelen waarbij Nederland gewoon zeer serieus meedoet. En echt om de medailles gaat strijden. En ja, of dat allemaal gouden worden, daar hopen we op. Maar een aantal medailles gaat Nederland wel halen. En dan wordt en is er ook nog eens gevoetbald. Ja, dat gaat ook altijd maar door. Gisteren natuurlijk Twente en AZ die beide hun plicht deden in de Conference League voorrondes en weer een ronde verder zijn. Twente moet nu tegen Fenerbahçe. Dat wordt een interessante wedstrijd om dat toernooi om de Conference League te gaan bereiken. AZ, moet ik het goed zeggen, natuurlijk, die wonnen gisteren heel eenvoudig en die gaan door tegen een Noorse club spelen, tegen Bram Bergen. We hebben het competitieweekend waarbij Sparta tegen Feyenoord misschien wel de meest in het oog lopende wedstrijd is, de Rotterdamse derby. En we hebben om 12 uur natuurlijk zondag de WK-finale tussen het toch wel favoriete Engeland, maar het hele onvoorspelbare en sterke Spanje, wat zonder zijn allersterkste speelsters toch ook gaat proberen. Dus er is heel veel om naar uit te kijken. Vierkante pupillen op maandag. Als ja, precies. Het is goed dat het radio is. Dankjewel, Tom. Voor automobilisten was rijden rondom Rotterdam de afgelopen tijd geen pretje, want het is zomer en dat betekent werkzaamheden aan de weg. Bijvoorbeeld aan de Haringvlietbrug, die is inmiddels weer open, maar ook aan de Heidenoordtunnel. Verslaggever Sander van Hoorn, jij bent bij die Heidenoordtunnel. Die gaat 1 september weer open. Wat wordt er allemaal gedaan? Nou ja, wat wordt er niet gedaan? Volgens mij is de tunnelbuis, die is nog intact, maar voor de rest is ongeveer alles op de schop genomen. Ga ik zo over praten met Steven van der Horst. Hij is projectleider civiele techniek. Maar zijn ogen die beginnen te glimmen als je het over die tunnel hebt. Maar die begonnen ook te glimmen toen ik vertelde waar het bij jou op de radio over ging. Sparta Feyenoord. Wat denk je? Ja, ik zou bijna zeggen dat is belangrijker nog dan waar we hier mee bezig zijn. Want we hebben het wel over Rotterdammers natuurlijk hier. Het is natuurlijk een hele belangrijke schakel van en naar Rotterdam. Die Heidenoordtunnel. Wat was er allemaal mis? Ja, de tunnel die is nu 55 jaar oud bijna. Die is ouder dan ik ben. Ja, die is er al even. En toe aan een stevige opknapbeurt, zoals wij dat noemen. Alles moet wel vervangen worden aan installaties wat erin hangt. Plus, we hebben een heel nieuw middentunnelkanaal gebouwd. Daar staan we nu vlakbij. Die hebben we de afgelopen 2 weken gebouwd. En, moest dat of is dat gewoon handig om te hebben omdat er geen vluchtweg was? Het is vooral handig voor een nieuwe vluchtweg. Dan is die wat veiliger dan dat die voorheen was. Maar het is ook vooral handig voor de renovatie. Dan hebben wij straks een gang waar we in aan het werk kunnen, terwijl de verkeer gewoon in de tunnelbuis rijdt. Zodat er zo min mogelijk hinder is. Hè. Dus het verkeer kan doorrijden terwijl wij in de tunnel aan het werk kunnen. Dat is het grote voordeel dat we nu het middentunnelkanaal hebben gebouwd. We hebben oranje, nee, niet alleen hesjes aan, maar ook broeken, helmen op. Dus we mogen wat verder lopen. Gepiep wat je hoort, dat is zo'n karretje wat omhoog kan. Die gaat dus aan de lampen, de leidingen, dat soort dingen in de tunnelbuis zelf werken, neem ik aan. Ja, zij gaan nu aan de tunnelbuis zelf werken. Waar ze nu mee bezig zijn, is allemaal hitteweerende bekleding monteren. Dus dat zijn platen die op de nieuwe wand komen, die de tunnel beschermen. Mocht er een ongeluk gebeuren met brand, dan is die tunnel beschermd. Zodat als er een ongeluk met brand is, dat we hem snel kunnen repareren en ook snel weer open. En dat je altijd veilig bent in de tunnel. Dat was er niet? Er zat in de tunnel zelf al hitteweerende bekleding. Maar we hebben nu een nieuwe wand gebouwd waar er een tunnelkanaal achter is. En ook die wand moet weer beschermd worden. Dus ook daar zit weer hitteweerende bekleding op. Er komt een bus doorheen rijden. Bussen, een soort pendeldiensten, die zijn er wel. Ga ik zo meteen over praten. Maar even met u over die techniek verder. Want u noemde brand. Als je even de geschiedenis ingaat, niet van deze tunnel, maar van de wetgeving. Nederlandse wetgeving kwam omdat dat moest van Europa. Europa was wakker geworden. Juist na tunnelbranden, dan met name in Frankrijk natuurlijk. Ja, dat klopt. De tunnelwet is steeds strenger geworden. In Nederland hebben we echt eigenlijk nog iets strengere wet dan dat we in Europa hebben. Wij hebben ook ervaring met twee branden gehad in Nederland. Eén keer in de Velsertunnel en één keer hier in de Eerst-Heinenoordtunnel. In 2014 is hier ook een brand geweest. Dat is de aanleiding geweest dat steeds, ja, de regelgeving rondom brand steeds strenger werd. En ook de veiligheid in de tunnel om snel een tunnel uit te kunnen vluchten steeds strenger werd. Dus dat geldt ook hiervoor. Nu is ook weer de strengste eisen waar we aan voldoen. We hebben tegenwoordig een landelijke tunnelstandaard, zoals het heet. Dus dat alle tunnels er ongeveer hetzelfde uitzien. En ook deze wordt helemaal gebouwd nu of gerenoveerd conform die standaard. En iets wat ze allemaal hebben tegenwoordig, terwijl we even, sorry, langs wat mannen heen lopen die ook oranje hesjes aan hebben, die noodtunnel in. En dan zie je inderdaad dat hij twee verdiepingen heeft. Boven is eigenlijk een soort veredelde kabelgoot en de onderste is de vluchttunnel. En ik reed net door de tunnel heen en dan zie je ook al de groene deurtjes die naar die vluchttunnel leiden. Maar om het een beetje oneerbiedig te zeggen, hij lijkt wel gewoon in de oude tunnel geplakt. Ja, dat is het eigenlijk ook. Hè. We hadden twee verkeersbuizen, twee tunnelbuizen met een middenwand ertussen. Daar hebben we feitelijk een nieuwe wand naast gezet, naast die middenwand, waardoor er een kanaal is ontstaan. En beneden is inderdaad de vluchtgang, dan zit er een verdiepingsvloer in en boven is een dienstgang, waar straks alle kabels en leidingen, installaties komen. En daar kunnen wij dus straks aan het werk, terwijl er straks verkeer rijdt. Vanaf 1 september rijdt het verkeer weer. En dan zijn wij in die gang daarboven aan het werk. En kunt u daar lopen, maar ja, dan moet er iets gebeurd zijn in die tunnel, want daarvoor is het een vluchtgang. Er gaat een mannetje aan een kabelgoot aan het werk en laten wij ons uit de voeten maken. 1 september noemde hij al, dan gaat die tunnel weer open, Astrid. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit de Heinenoordtunnel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I Mumford & Sons, I Will Wait. Ster. Ik wil van mijn auto af, .nl. Ik wil van mijn auto af, ik wil van mijn auto af. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Autoruit vannacht ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Winkels hebben de afgelopen maanden minder spullen verkocht, meldt het CBS. Vooral winkels die eten en drinken verkopen zagen de verkoop teruglopen. Wel steeg de omzet vanwege prijsverhogingen. De natuurbranden op Tenerife breiden zich nog altijd uit. Volgens de autoriteiten is inmiddels zo'n 3200 hectare natuur verwoest. Het vuur wordt bestreden met blusvliegtuigen en helikopters. Ook zijn militairen ingezet. 3.000 tot 4.000 mensen op het Canarische eiland zijn geëvacueerd. Het Rode Kruis heeft noodopvang ingericht in sporthallen. In de VS heeft een vrouw bijna 22 jaar cel gekregen voor het versturen van een brief naar het Witte Huis met daarin dodelijk gif. Dat gebeurde in 2020, toen Trump nog aan de macht was. De dreigbrief was voor hem bedoeld. De Canadese vrouw noemde Trump in de brief een lelijke tiran en een clown. De vrouw kon worden opgepakt door haar vingerafdrukken op de brief. En in Zuid-Frankrijk worden bewoners van de stad Saint-André aangeklaagd door de eigen burgemeester. Vlakbij de stad, bij de grens met Spanje, braken bosbranden uit. Fransen zijn wettelijk verplicht om in een straal van 50 meter rond hun huis struiken weg te halen om dit soort branden te voorkomen. Maar weinig bewoners, ook in Saint-André, zouden zich aan die regel houden. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, vandaag wordt het een stukje warmer? Dat wel, maar we moeten eerst af van die wolken die boven ons hoofd hangen. Dat zijn er best wel veel. De zon is eigenlijk vrijwel nergens te zien op dit moment. Het is wel droog, dat wel. En de wolken gaan in de loop van de ochtend wel breken en dan gaan de temperaturen echt oplopen. 24 graden wordt het in het noordwesten van het land, 29, plaatselijk misschien 30 in het zuiden van Limburg. En dan hebben we dus echt een volop zomerdag te pakken. Met in het begin van de middag nog regelmatig zon. Daarna begint de sluierbewolking van het zuidwesten uit wat toe te nemen. En de wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. En dan het weekend. Ja, voor komende avond staat meer bewolking op het programma van het zuidwesten uit. En in de nacht ook. En in de nacht valt er een aantal buien. Met name in het westen van het land. Daar kan ook onweer bij zitten. Morgenochtend trekt die zon dan over het land naar het noordoosten. Hier en daar een bui. Misschien ook nog een klap onweer erbij. Maar morgenmiddag wordt het droog. En van het zuidwesten uitbreekt de zon weer door. Opnieuw een warme dag met 24 tot 28 graden. In eerste instantie is het nog erg plakkerig. De nacht bijvoorbeeld ook. Die is heel warm. Met temperaturen die op veel plaatsen niet onder de 20 graden komt. Nou, de nacht naar zondag is dan weer een stukje frisser. 15 graden. Zondag overdag 24 tot 28 graden. Een stuk minder vochtig. Een zomersweertype met geregeld zon. Marco, dankjewel. Ster. Stel voor. waardevolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontdek de Final Sale bij Goossens, nu tot 70% korting op kasten. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. In Zweden geldt nu het op één na hoogste dreigingsniveau voor terrorisme. Het niveau waarmee de kans op een terroristische daad wordt aangeduid is verhoogd van 3 naar 4. En dat houdt verband met de Koranverbrandingen van de afgelopen tijd. Eerder verhoogde Denemarken om dezelfde reden ook al het dreigingsniveau. Correspondent Rolien Creton in Kopenhagen. Rolien, dus wordt dus gezegd vanwege de Koranverbrandingen zijn ze zo bang voor de reacties daarop? Nou, die Koranverbrandingen in Zweden en Denemarken hebben al geleid tot felle protesten in een aantal moslimlanden, waarbij woedende menigten de straat op gaan. De Zweedse ambassade in Bagdad werd vorige maand bestormd en in brand gestoken. Een week geleden ontplofte een Molotov-cocktail bij de Zweedse ambassade in Beirut. Medewerkers van een Deense NGO in Irak zijn bedreigd. En ja, die woede wordt nog eens versterkt door desinformatiecampagnes, waarin wordt verteld de Zweedse regering zit achter die Koranverbrandingen. En dat heeft ertoe geleid dat Zweden en Denemarken, ja, wat ze noemen prioriteitsdoelwit zijn van terreurorganisaties. In Denemarken lag het terreurniveau al veel langer op 4. Dus ja, in Zweden is dat nu ook verhoogd van 3 naar 4. En wat heeft dat voor gevolgen, zo'n verhoogd dreigingsniveau? Krijgt de politie bijvoorbeeld meer bevoegdheden of zo? Nou, het gaat vooral om meer controle. De politie en veiligheidsdienst die werken al langer nauwer samen. Sinds begin dit jaar, nadat de eerste Koran in Stockholm werd verbrand. Bij de grens wordt er ook al langer scherper gecontroleerd. Maar het zijn nu ook bedrijven en instanties die veiligheidsroutines aanscherpen. Dus ja, strenger controleren wie er binnenkomt. Bijvoorbeeld ook een traumacentrum in een groot ziekenhuis in Stockholm, dat vanwege de Koranverbrandingen al langer op scherp staat, noodplannen heeft klaarleggen. En ja, het ziet er vooralsnog niet naar uit dat de politie de Koranverbrandingen kan stoppen. Vanmiddag is er bijvoorbeeld opnieuw een Koranverbranding voor de Iraanse ambassade. dreiging vanuit het buitenland is niet voldoende om die Koranverbranding te verbieden. Er moet echt een concreet gevaar voor de openbare orde in Zweden zijn om dat te stoppen. En de regering in zowel Zweden als Denemarken zijn bezig om een wetswijziging door te voeren om dit te verbieden. Maar ja, dat gaat langer duren. Deze maatregelen die nou worden genomen, gaan Zweden daar veel van merken? Nou ja, het is dubbel. Mensen worden opgeroepen om waakzaam te zijn. Vooral op plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Dus ja, dat gaat dan om trein- en metrostations, vliegvelden, op festivals en concerten in pretparken. Er wordt ook gezegd, draag op deze drukke plekken geen koptelefoons bijvoorbeeld, om alert te blijven. Maar tegelijkertijd is de boodschap van de autoriteiten, ja, doe gewoon wat je normaal ook altijd doet. Dus bijvoorbeeld aanstaande zaterdag ook een hardloop-event met duizenden deelnemers in Stockholm. Dat gaat gewoon door. Maar bijvoorbeeld de inhuldiging van het nationale voetbalelftal, dat is uitgesteld. De vrouwen spelen zaterdag tijdens het WK voor brons. En ja, die inhuldiging die zal later plaatsvinden. En dus is er ook enige verwarring bij mensen die zich afvragen, ja, hoe ongerust moeten we nou zijn? Ja, maar, want er zijn ook aanslagen verijdeld, zei de premier gisteren. Is daar nog meer over bekendgemaakt? Nou, bij die persconferentie gisteren hield de premier, maar ook de veiligheidsdienst, het erg vaag. Hij zei alleen, er zijn aanslagen verijdeld, maar er werden verder geen details gegeven. Maar we weten dat er eerder dit jaar mensen zijn opgepakt die een aanslag voorbereiden met als drijfveer de Koranverbrandingen. In april zijn er 4 mensen opgepakt in 3 verschillende Zweedse steden. En in mei dit jaar zijn er in Duitsland 2 broers opgepakt die een aanslag op een Zweedse kerk voorbereiden, chemicaliën op eBay hadden gekocht om een bom te maken. Of er meer aanslagen zijn verijdeld, dat weten we niet. Maar ja, de politie en veiligheidsdienst zijn in ieder geval sinds begin dit jaar, sinds het begin van de Koranverbrandingen, erg alert. Dankjewel, correspondent Rolien Kreton. Ook in Nederland is er angst dat Koranverbrandingen tot onrust kunnen leiden. De anti-islambeweging Pegida heeft een demonstratie aangekondigd die vandaag bij de Turkse ambassade in Den Haag zal zijn. Bij de uitnodiging toont Pegida een filmpje van een Koranverbranding. Fractievoorzitter en Tweede Kamerlid van DENK, Stefan van Baarle, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat die demonstratie van Pegida verboden moet worden. Waarom? Ja, zeker. Nou, wat ons betreft is dit gewoon een onbezonnen haatactie tegen Nederlandse moslims, maar ook Turkse Nederlanders in het bijzonder, omdat het voor de Turkse ambassade is aangekondigd. En wij zien gewoon ruimte op basis van Europese uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om zo'n demonstratie gewoon als hate crime aan te duiden en niet plaats te laten vinden. Vanwege dat filmpje? Nou, niet alleen vanwege het filmpje, vanwege de kennelijke intentie die Pegida hier uitspreekt om een Koran te gaan vernietigen, te verbranden dan wel te verscheuren. Op basis van Europese uitspraken zien wij dat als hate crime. Dus we vinden het echt uiterst teleurstellend dat burgemeester Van Zanen zich niet daadkrachtig genoeg opstelt en deze demonstratie niet wil verbieden om Nederlandse moslims te behoeden voor deze haatactie. Nee, de burgemeester heeft schriftelijk alleen gereageerd. Als burgemeester heb ik de wettelijke taak om het grondwettelijk vastgelegde recht op vrije meningsuiting en demonstratie zoveel mogelijk te faciliteren. De Nederlandse wetgeving biedt mij op dit moment dus geen ruimte om dit te verbieden, zo schrijft hij. Hij zit in een lastig pakket, zegt hij eigenlijk. Ja, dit vind ik dus een uiterst teleurstellende opstelling van de heer Van Zanen. Er zijn andere burgemeesters geweest in Nederland, onder andere in Eindhoven is een geval geweest, maar ook in Apeldoorn, dat burgemeesters wel het besluit hebben genomen om zo'n haatactie van Pegida te verbieden. Dus het is gewoon gebeurd. En zoals ik net zei, de Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft acties waarbij bij religieuze symbolen vernietigd worden, ook aangeduid als acties die niet bijdragen aan religieuze harmonie. En een burgemeester op basis van onze Nederlandse grondwet kan ook gewoon een Europese uitspraak en Europees recht aangrepen om besluiten te nemen. Dus ik vind het teleurstellend dat dat niet gebeurt. Nou ja, goed, wat Van Zaan natuurlijk eigenlijk zegt is, het is gewoon helemaal niet duidelijk of er ook echt iets met die Koran gaat gebeuren. En vrijheid van meningsuiting is ook een groot goed in Nederland. Ja, dat komt naar die Koranverbranding en verscheuring. Dat is volgens mij in de aankondiging van het Facebook-bericht van Pegida is dat gedeeld, dat dat de intentie is. Dat heeft deze meneer, die heeft het ook vaker gedaan. Al zijn acties in de recente tijd, dat waren Koranverscheuringen en Koranverbrandingen. En wat mij betreft, dat is geen vrijheid van meningsuiting. Het gewoon echt daadwerkelijk vernietigen van een religieus object, een heilig boek van Nederlandse moslims. Dat heeft niks met religiekritiek te maken. Dat is mensen tot op het bot krenken, dat is mensen beledigen en mensen aanzetten tegen Nederlandse moslims. U heeft dus geprobeerd om de demonstratie te laten verbieden. Dat is niet gelukt. Laat u het daarbij? Ik laat het daar niet bij. Ik hoop alsnog dat Van Zamen vandaag zal besluiten om de demonstratie alsnog, haatactie eigenlijk, ik vind het geen demonstratie, te verbieden. Maar als de heer Van Zamen dat niet doet, dan zal ik daar zelf aanwezig zijn, samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, die Van Zamen ook al eerder hebben aangeschreven, net als wij. Om daar een tegengeluid te laten horen. Bent u bang dat u dan niet olie op het vuur gooit? Twee groepen tegenover elkaar? Nee, ik ben daar niet bang voor. Want in Den Haag is er eerder een demonstratie gehouden. Dat ging allemaal vreedzaam. Ik vind het belangrijk dat mensen in Nederland, en met name ook Nederlandse moslims, zien dat er ook mensen zijn die het niet eens zijn met die gek van Pegida. Dat ze zien dat er mensen zijn die vinden dat de islam gewoon bij Nederland hoort en dat je gewoon Nederlandse moslim mag zijn, dat je die rechten hebt. En dat geluid verdient ook een plek. Het is denk ik erg belangrijk dat mensen dat vertegenwoordigd zien. Maar daar zit natuurlijk ook echt emotie bij. Zit daar niet toch een gevaar in dat het uit de hand kan lopen? Dat bedoel ik. Ik denk het niet, omdat ik, zoals ik net al zei, in Den Haag er ook eerder een tegendemonstratie was met meer dan 1000 mensen. En dat verliep allemaal vreedzaam. Ik heb ook zelf de oproep gedaan dat als mensen komen, doe dat vreedzaam, hou je aan de wet. En ik denk dat mensen verstandig genoeg zullen zijn om zich goed te gedragen. En zich niet tot het niveau zullen verlagen van die gek van Pegida. Dank u wel, Stefan van Baarle van DENK. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Als vaste luisteraar vind ik dat onacceptabel. Ja, stom. Dus bij deze rechtgezet, hè? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, ik heb een vraag voor jullie gast. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De baard van de Goedheiligman zit ook eind dit jaar weer perfect. Dankzij Desley, lezen we bij Hart van Nederland. Midden in de zomer is Desley Roggeveld uit Heerenveen al bezig met Sinterklaas. En dan vooral het haar van de Sint. Desley heeft een bedrijfje waarmee hij de baard van de Goedheiligman krult. Jaarlijks krijgt hij zo honderden baarden van hulp Sinterklaas toegestuurd. En met één haarstuk is hij zo'n 6 uur bezig. Hij wast ze, rolt ze en krult ze. Het is dus niet goedkoop om je pruik bij Desley te laten stylen, vertelt hij aan Hart van Nederland. De wat serieuzere Sinterklaasen die hebben echt wel een baasstel van, nou heb ik het wel, vanaf €800 tot 1200, €1500 om de kin hangen. Ja. En die moet ik dus ook onderleren en onderhouden. En hoeveel doe je er dan in totaal? Oh, de hele zomerperiode? Oh, dan zit je wel rond de 50. Nooit geweten dat dit gebeurde überhaupt. Nee. Huh? En zou hij dan ook bij de echte Sinterklaas in Spanje langsgaan in de zomer om het bij hem thuis, bij zijn baard te doen? Vraag ik me af. Ja, op Sinterklaas of, tot daar naartoe. Maar. Ja, om te kijken hoe die het doet. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen zijn. Dat hij het afziet van de haarpiet. Precies. Inge Lots uit Soest zoekt een nieuw thuis voor haar krielkip Jaapie. Dat weet ik dankzij een rubriek in het AD die mij nog niet eerder was opgevallen, maar toch eigenlijk wel pareltjes bevat, achter op het sportkarten. Ik weet niet of jij hem kent. Lezers helpen lezers. Oh ja. Inge vraagt dus een nieuwe plek voor kip Jaapie, 1 jaar oud, in verband met ruzie in het hok. gaat een heel verhaal achter schuil, denk ik. Ja, maar dat is dus echt wel een probleem met kippen. Want waar je hem nou ook neerzet, dat is dan een nieuwe kip in de bestaande toom. Ik hoor iemand die een kippenhok heeft. Wij hebben kippen. Inderdaad. Ja. Kijk, dat gaat meteen leven. In deze rubriek, lezers helpen lezers, staan nog veel meer mooie verhalen. Het doet een beetje denken aan de tijd voor het internet, vind ik. Zo vraagt Bert om schaatsmedailles van toertochten op natuurreis. Stempelkaarten zijn ook welkom. Verzameling misschien? En Francine wil iedereen bedanken voor de vele reacties op haar oproep voor een schildersezel. Dit is een onovertroffen rubriek, schrijft ze. Nou, daar weten wij dan ook weer van. Lezers helpen lezers. Houd alsjeblieft je kleren aan. Een oproep die volgens de BBC wordt gedaan door de eigenaar van een zonnebloemenveld op het Britse Hayling Island. Hij schrijft op Facebook dat hij gek wordt van mensen die uit de kleren gaan voor een perfecte Instagram-foto tussen zijn zonnebloemen. Deze meiden vertellen waarom ze nu juist zo graag in dit veld gaan staan. Het heeft allemaal te maken met de mooie kleuren in de zon en de sfeervolle achtergrond. I love bright colours. It's really nice in the sun. Holding the sunflowers in front of a nice field or like on a veil with everything the scene in the background. Ja, deze vrouwen hielden trouwens wel gewoon hun kleren aan. Maar sinds dat zonnebloemveld geopend is eind juli, zou de eigenaar al zeker 4 naakte mensen in dat veld hebben gevonden. Dat vind ik in minder dan een maand tijd inderdaad best wel veel, ja. Dus no public nudity staat er nu op een bord voor het zonnebloemveld. En in Hartje Tilburg waan je op dit moment even op het platteland. Daar staat een enorme toren van stroobalen. Dat is een onderdeel van een festival. De kunstenaar heeft er 8 dagen aan gewerkt. Het bestaat uit 13.000 kilo stro en staal. Want het moet wel aan elkaar blijven zitten. Het resultaat is een plekje waar bezoekers zich dan dus in het centrum van Tilburg even kunnen terugtrekken, vertelt hij aan Omroep Brabant. Voor mij is het een soort tempel, een soort rustplek van stilte. En die geur ook, je ruikt het ook, hè? Het is het land. Dat contrast, dat wil ik ook opzoeken met dit werk. Maar vooral ook die verstilling. Ja, het is grappig als je dan net uit de parkeergarage komt en je stapt midden in een hooiberg. Nou, die speld nog zoeken. Ja, heel mooi. Deze meneer kan nog een heel weekend lang naar een speld zoeken in een hooiberg, want zo lang staat hij daar in het centrum van Tilburg. Als dat maar niet te lang duurt. We vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Wow. Het duurt te lang. Sta stil. Wat jij wil. Wat ik wil. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Davina Michel, het duurt te lang. Een straat overgeholpen worden die helemaal niet over moet. dat aan anderen wordt gevraagd of jij ook nog koffie wil. Of mensen die lukraak richtingaanwijzingen beginnen te roepen. Ja, veel mensen bedoelen het goed als ze blinden proberen te helpen, maar het heeft bepaald niet altijd het gewenste resultaat. In een nieuwe campagne van het Bartimeusfonds vragen cabaretier Vincent Bijlo en blindfluencer Tjarda Struik aandacht voor de problemen waar mensen met een visuele beperking mee kampen. En vandaag starten de opnames voor de eerste video in een bus in Zeist. Vincent Bijlo, cabaretier, schrijver en podcastmaker. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, in die video wordt iets nagespeeld wat echt gebeurd is. Wat gebeurde er? Nou, ik stond een keer te wachten bij de bushalte in Utrecht. Er kwamen vier bussen voorbij. Er stopt een bus. Ik had geen idee of het mijn bus was. Dat moest ik nog vragen. Maar op dat moment word ik onder mijn oksels gepakt, min of meer door een... ik denk dat het een man geweest moet zijn, hij zei niks. Die helpt mij de bus in. Vervolgens word ik daarachter eigenlijk als het ware doorgegeven door een hele stoet mensen. Ik ga door heel veel handen en door de achterste deur van de bus word ik weer op straat gezet. Hè? Een soort slapstick was het eigenlijk, dat die gebeurde. En ik onderging hem als het ware bijna als een soort pop. Want ik was zo verbaasd en verbijsterd dat ik door al die handen ging. Je moet je voorstellen dat ik was bijna een soort drenkeling die gered werd, zou ik maar zeggen. Want de eerste dag, deze meneer moet met deze bus mee. En achterin in de bus dachten ze, deze meneer moet eruit. Hij moet eruit. Dus er ontstond een gedachteverandering in die bus. Ja, dat is allemaal heel goed bedoeld. Maar ja, dat is nou net waar het over gaat, hè, in deze campagne. Ja, absoluut. Het is natuurlijk de kern van wat het is. En ik heb hem toen ondergaan als... Ik moest er zelf ook eigenlijk heel erg om lachen. Omdat het speelde zich allemaal natuurlijk binnen 20 seconden af of zo. En ik dacht, echt toen ik daar op straat stond van... Heb ik dit echt meegemaakt? Is dit gebeurd? Of ben ik gewoon even in slaap gevallen op die bushalte? Maar... Dat is natuurlijk de kern. Kijk, je moet natuurlijk nooit iets doen zonder dat mensen dat vragen. Of als ze in acute nood zijn, als ze recht op een afgrond aflopen of iets anders, dan kun je ze terugtrekken, zou ik maar zeggen. Maar je moet ze altijd vragen of je iets moet doen. Ja, even vragen. Achteraf bleek overigens ook dat ik die bus helemaal niet had hoeven hebben. Dat het niet mijn bus was. Oh, dus met allemaal weer geluk en ongeluk. Precies. Maar geeft de campagne dan ook aan wat mensen wel moeten doen? Ja, tuurlijk. Nou ja, goed. Altijd. Kijk, de kern van hulp, maar de kern eigenlijk van onze hele wereld, is natuurlijk elkaar zien. Dus je moet ontzettend goed kijken naar iemand. Loopt hij op zijn gemak? Is hij comfortabel? En ziet hij of zij eruit alsof er hulp geboden zou moeten worden? En dan kan je dat vragen natuurlijk. Maar dat zijn natuurlijk allemaal hele leuke tips en adviezen die je moet geven. Dus zie elkaar niet als blinde, maar als mens dat daar loopt. Nou, een van de voorbeelden die ik net in de intro noemde, is dat mensen aan anderen vragen of er iets nodig is. Is dat iets wat ook heel vaak voorkomt? Ja. Nou, ik maak dat nog steeds mee, want het is echt inderdaad... Wat wil hij drinken? Of dat tegen mijn gezelschap gezegd wordt. Ik antwoord dan meestal van hij wil nog wel koffie... of doe hem maar dit of dat. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat mensen anderen aankijken. Want die maken oogcontact en ik niet met diegene. Dus dat is het ook zo. En ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat inderdaad het is vrijwel natuurlijk altijd onhandigheid of niet weten, goed bedoelen. Dus ik word daar ook nooit kwaad om eigenlijk. Dat is, dan heb je een vrij een naar leven als je dat gaat doen. Maar dat gebeurt. Maar het zou fijn zijn als mensen door deze campagne zich er wat meer van bewust zijn hoe ze het wel moeten doen. Ja, tuurlijk. Ja. Er is mij ook wel eens gewoon... Mijn vrouw die was een winkel binnengegaan om naar leuke laarzen te kijken of zo. Ik weet het niet meer precies. En ik stond buiten. En ik kreeg opeens 5 gulden in mijn hand gedrukt. Dat is echt een keer gebeurd. Blijkbaar stond ik... Het is wel lang geleden. Een beetje met mijn handpalm vragend omhoog. Ik heb er wel iets lekkers van gekocht. Kijk, altijd het positieve er toch nog weer van inzien. Hartelijk dank, ja. Vincent Bijlo. Die campagne die is er dit najaar te zien. En succes met de opnames vandaag. Dankjewel. Da. NPO Radio 1 podcast.

sloeg hij een andere man op straat omver. Hij duwde hem omver. Die andere man, dat bleek een Duitser te zijn van 52 jaar. Deze man bleek een Nederlander te zijn. En hij begon tegen het hoofd van die Duitser te trappen. Vanuit het niets. En ja, gelukkig, in dit geval van die Duitser, was de politie erbij. En die hebben de Nederlander gelijk kunnen oppakken. De Duitser was bewusteloos. Die is naar het ziekenhuis gebracht. En ja, de politie zegt, het is puur van het dronkenmansgeweld. Want de twee kenden elkaar helemaal niet. Sliepen niet in hetzelfde hotel, et cetera. Dus op een of andere manier vond die Nederlandse toerist het nodig om middernacht iemand op straat bewusteloos te slaan. Ja, hebben de inwoners van Mallorca het inmiddels niet helemaal gehad met die Nederlandse toeristen die ontsporen? Nou, ik moet zeggen, het zijn niet alleen Nederlanders. Hè. Als je de berichten ziet, daar zitten ook veel Duitsers. Aan de andere kant van de baai van Palma vieren alle Britten bijvoorbeeld vakantie. Nou, vandaag grote nieuws. Er zijn vijf Fransen en een Zwitser opgepakt die in een groep een jong Brits meisje van 18 hebben verkracht en daar video's van hebben gemaakt. Dus het komt van alle kanten. Er zijn gewoon tienduizenden, vooral jonge toeristen dan deze plek. Maar inderdaad, bijvoorbeeld waar de Nederlandse toeristen zich concentreren, dat heet Sarenau, een deel van de hoofdstad. Ik kan me herinneren, ik was al 10 jaar geleden op reportage, omdat de bewoners het zat waren. Het gaat niet alleen over het geweld, de overlast natuurlijk. Al die dronkenschappen, de barretjes zijn tot diep in de nacht geopend. Dan komen al die mensen op straat en dan maken ze herrie. Ze gaan nog niet naar bed, daar hebben ze geen zin in. Gebeurt zo weinig. Eigenlijk is het elk jaar is het weer hetzelfde liedje in Mallorca. En ondanks de klachten van de bewoners zien ze toch niet veel veranderen. Nee, want in Nederland herinneren we ons natuurlijk 2021... toen Carlo Heuvelman door andere Nederlanders zo zwaar werd mishandeld dat hij overleed. Er is dus weinig veranderd? Dat zeggen de ondernemers ook op Mallorca. Natuurlijk hebben ze de toeristen ook nodig. Daar leven ze allemaal van natuurlijk. Een groot deel van de bewoners ook. Zeker na dat geval, wat ook hier toen groot nieuws was, maar wat ze inmiddels ook wel vergeten zijn, omdat de rechtszaak is in Nederland geweest, niet op Mallorca. En ze hebben weer veel andere zaken. En toen werd beloofd van, er wordt meer politie ingezet. Maar wat blijkt, zich, daar klagen de buren over en de ondernemers. Je ziet ze niet. Die hele boulevard vol met toeristen elke avond. En je ziet er vrijwel nooit een politiewagen langsrijden of een patrouille op straat. En er zijn ook te weinig agenten, dat erkent de gemeente ook. Wat de oplossing is, nou bijvoorbeeld onder andere, sinds vorige week zijn er weer 4 Nederlandse politieagenten op Mallorca actief. Die patrouilleren mee met hun Spaanse collega's. Dat is vorig jaar, vooral na inderdaad dat drama met Heuvelman. Is dat voor het eerst gebeurd dat Nederlandse politieagenten daar in de zomer kwamen werken. Nu is het ook, maar ja, die kunnen niet op elk moment overal aanwezig zijn. Het is vooral om Nederlandse toeristen te helpen, te woord te staan als ze beroofd zijn, et cetera. Maar het is niet echt iets wat helpt om dat geweld en die overlast de kop in te drukken. Edwin, dankjewel. Spanje-correspondent Edwin Winkels over het geweld op Mallorca. Het Forum, dat is een markant gebouw in het centrum van Groningen. RTV Noord schrijft dat het gebouw er bijna niet was gekomen, omdat de NAM weigerde mee te betalen aan het bevingsbestendig maken van dat gebouw. En dat zou de stad Groningen miljoenen euro's hebben gekost. Blijkt allemaal uit de 2600 documenten. Die zijn onderzocht door onder andere Follow the Money en RTV Noord. Tristan Braakman van RTV Noord, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de bouw van dat Forum dat startte in 2012. En jullie schrijven dat de bouw al bezig was toen burgemeester en wethouders zich realiseerden dat de aardbevingen een rol zouden kunnen gaan spelen? Ja, dat klopt, want eigenlijk waren er rond die tijd toen de bouw startte, waren aardbevingen iets van het platteland van Groningen. Dat speelde in Loppersum en in die dorpen. En in de stad was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar op een gegeven moment, eind 2014, komt er een aardbeving dichtbij in de buurt van de stad, ook al in de gemeente. Ja, en dat zette eigenlijk de wereld op zijn kop. Er zijn opeens scheuren in het Universitair Medisch Centrum. In het stadhuis is die beving ook gevoeld. Ja, en op dat moment blijken de aardbevingen niet meer iets van de dorpen. En denkt de gemeente, ja, wat gaat dit nou allemaal voor ons als stad betekenen? En denken ze ook gelijk aan dat miljoenenproject wat ze aan het bouwen zijn. Het Forum moet bioscopen, bibliotheken, cultureel centrum worden. Moet duizenden mensen per jaar gaan trekken. En ze denken, ja, bij een zware beving is dat gebouw dat we aan het bouwen zijn, is dat onveilig. Dat kan helemaal niet. En gaan ze stoppen met de bouw. Ja, want ze hoefden maar uit het raam te kijken om te zien dat ze wel al bezig waren. Want het stadhuis ligt er ongeveer tegenover. Hoe ver was die bouw toen al? Nou ja, er zit een flinke parkeergarage onder. Dat was eigenlijk al tot niveau nul klaar. En de eerste en tweede verdieping die waren in aanbouw. En dat stond er ook allemaal al. Nou goed, er komen er uiteindelijk nog heel veel bovenop. Maar er was dus al dat project speelde al een hele tijd. En je zag al de eerste etages en de eerste lijnen zag je al aan de bovenkant. Gewoon boven de grond uitkomen. En de gemeente die zegt, ja, we moeten stoppen. Uiteindelijk wordt dat ook allemaal weer gesloopt. Maar wat ze ook meteen wisten, dit gaat geld kosten. Ja, precies. Dat is het grote probleem. De grote vraag is natuurlijk, ja, wie gaat dit allemaal betalen? En de gemeente Groningen, die heeft daar dan wel een antwoord op. Die zeggen, ja, we gaan gewoon naar de veroorzaker van de bevingen. Dat is in eerste plaats gaswinningsbedrijf NAM. Ook wel de Rijksoverheid. Die is mede verantwoordelijk voor die gaswinning. Maar je moet je ook realiseren dat het een heel andere tijd is. Er zijn geen bouwnormen over aardbevingsbestendig bouwen. Niemand weet eigenlijk wat dat betekent. De hele versterkingsoperatie waar we nu zoveel over hebben in Groningen, die is, ja, dat komt allemaal pas net heel langzaam op gang. Dus geen idee hoe groot dat is. Dus het is echt een heel andere tijd. Op een gegeven moment, maken we even een stapje in de tijd, wordt dan wel duidelijk, ja, dit gaat nog een keer bijna 70 miljoen euro kosten om dat allemaal aardbevingsbestendig te maken. En dat is echt een gigantische som geld om dat in perspectief te plaatsen. Dat is hetzelfde soort bedrag wat het Forum oorspronkelijk zou gaan kosten. Gewoon een verdubbeling van de kosten, ja. Ja, verdubbeling van de kosten. En nou ja, daarvoor wil de gemeente dus naar de NAM. En ja, zij zeggen, geven aanvankelijk helemaal niet thuis. Ze hebben eigenlijk maar een paar maanden om dat te regelen. En de NAM die gaat in de eerste maanden helemaal niet, komt niet eens aan tafel zitten bij de overleggen. En ondertussen denkt die gemeente, ja, als we dit niet van de NAM betaald krijgen, dan moeten we het zelf gaan betalen. Dat lukt niet. En in het ergste geval moet dit allemaal stoppen. Hebben we al een ontzettende som geld uitgegeven aan de bouw van dat Forum. Trekt straks de aannemer zich ook nog terug, want dat mag dan. En dan hebben we heel veel geld uitgegeven, maar geen Forum. Nou goed, kijk, dat ze zich bij de NAM achter de oren krapte op het moment dat het gebeurt, dat is misschien nog wel logisch. Maar waarom trekken jullie de conclusies dat ze het hebben getraineerd? Ja, we zien bijvoorbeeld dat ze niet eens aanschuiven in de overleggen. En je ziet dat in die stukken zie je continu ambtenaren klagen over, ja, alles wat we zeggen, alles wat we afspreken, het wordt telkens weer in twijfel getrokken. En we hebben ook betrokkenen gesproken van die tijd. Burgemeester, wethouder die onderhandelingen voeren, die spreken over echt hele pittige en zware onderhandelingen. Dat er op zich op bestuurlijk niveau met de toplui van de NAM, daar zeiden ze, ja, daar konden we nog enigszins zaken mee doen. Die wisten, er is een probleem, daar moet een oplossing komen. Maar het liep vervolgens helemaal vast als de juristen van de NAM ernaar gingen kijken. Dan kwamen ze maar niet verder. De tijd dringde. En voor de gemeente was het, wat ik net vertelde, die hadden haast, want die moesten dat gaan oplossen, anders kon de aannemer zich terugtrekken. En de burgemeester, oud-burgemeester Den Oudste, die zei, ja, we hadden wel eens het gevoel dat de NAM, die zetten de tijd juist in als instrument. Hè? Als ze dat een beetje gaan rekken en trekken, dan kan het voor hun alleen maar meevallen. En wat zegt de NAM daar nu over? Ja, de NAM zegt nu, ja, dat was echt een heel andere periode. En natuurlijk hebben we ook gezien dat er vroeger dingen zijn fout gegaan, maar wij herkennen dat verschil wat die burgemeester toen zag. Tussen de toplui en de juridische afdeling, dat zien we niet. En dat is ook geen beleid geweest. En wat dan ook uiteindelijk wel interessant is, is dat het uiteindelijk wel de NAM is die zorgt voor een doorbraak. Althans, dat verklaren die burgemeester en de wethouder bijvoorbeeld nu. De NAM en de gemeente zitten 's nachts met elkaar om tafel met ambtenaren en juridische ondersteuning aan de ene kant. En dat is een flink overleg. Komen ze niet uit. Iedereen gaat weer onverrichte zaken naar huis. En dan is het de toenmalige topman van de NAM. Die belt de burgemeester en de wethouder. Die zegt, jongens, kunnen wij niet even gewoon met z'n drieën om tafel zitten? Even onder zes ogen is dat dan. En ze gaan zitten. En de burgemeester zegt, ja, uiteindelijk blijken dan opeens dingen mogelijk die met al die ondersteuning en dat ondersteunende personeel en de juristen niet mogelijk zijn. En ze komen daar tot de eerste randen van een deal. En de NAM betaalt, ja. Het hele verhaal bij RTV Noord na te lezen en te zien. Dankjewel, Tristan Braakman. Een rechterlijke uitspraak kan volgens RTL Nieuws grote gevolgen hebben voor grondhandelaren. De rechter plaatste volgens RTL grote vraagtekens bij speculatieve grondhandel. Particulieren worden dan overgehaald om een stukje landbouwgrond te kopen in de hoop op waardestijging. Het kort geding was aangespannen door een grondhandelaar omdat een koper afzag van een stuk grond en weigerde te betalen. Volgens de rechter mocht dat omdat de handelaar de voordelen van de investering overdreef. En de advocaat zegt tegen RTL dat dit het einde betekent van het verdienmodel van grondhandelaren. Het AD meldt dat er nu meer dan 1 miljoen bestelauto's in Nederland rondrijden. Maar Veilig Verkeer Nederland vindt dat geen goed nieuws. Die zegt zich zorgen te maken over het weggedrag van de chauffeurs. Bestelwagens zijn relatief gevaarlijk. De kans dat iemand een ongeluk met een bestelauto niet overleeft is twee keer zo groot als bij een ongeluk met een personenwagen, aldus het AD. Oekraïne zal het belangrijkste doel van het offensief tegen Rusland niet halen, schrijft de Washington Post op basis van inschattingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De zuidoostelijke stad Melitopol zou Oekraïne niet voor de winter kunnen bereiken, terwijl die stad cruciaal is om de door de Russen bezette de Krim te bereiken. In Italiaanse media meer over de klopjacht op een Nederlander van 21 in de noordelijke regio Piemonte. De man zou zijn vader en een familievriend hebben doodgestoken in een vakantiehuis. Volgens persbureau ANSA is de zoektocht in het bosrijke gebied inmiddels uitgebreid. En de krant La Repubblica speculeert over het motief. Volgens een buurman van het vakantiehuis had de verdachte een ernstige zenuwinzinking. En mbo-studenten zijn tegenwoordig welkom bij de introductieweken voor het hoger onderwijs. Maar bij de uitweek in Utrecht is daar nog weinig van te merken. 40 mbo'ers schreven zich dit keer in. Een van hen zegt tegen RTV Utrecht dat mbo-studenten zich ook nog lang niet overal gewenst voelen. Als je bijvoorbeeld naar verenigingskraampjes gaat, daar staat dan wel iets van een sticker op van je bent wel of niet welkom als mbo'er. Dus dat kan wel jammer zijn als je daar geïnteresseerd in bent. Demissionair minister Dijkgraaf wil de mogelijkheden voor alle studenten de komende jaren gelijk trekken. Het is 9:50. Het is een buitenkantje voor vogelliefhebbers, met name liefhebbers van de oehoe. Dat is de grootste uilensoort in Europa. Ze leven rondom de Sint-Pietersberg in Maastricht, in een afgesloten natuurgebied. Maar de komende weken mogen belangstellenden er naartoe, onder begeleiding. Mark Robin Visser ging alvast kijken. Ja, wat hebben we nodig? Nou, hele goede schoenen, dat kan je wel horen. En daarnaast is een verrekijker handig, maar Monique Teunis die heeft zelfs een echte telescoop meegenomen. Ja, een hele goede kijker inderdaad. Nou, ik ben heel benieuwd. Monique, jij werkt voor het bezoekerscentrum van natuurmonumenten. Denk je dat we hem nu gaan zien? We zeggen 50% kans. Okay. Nou Monique, dit is natuurlijk radio, dus ja, of we hem nou gaan zien of niet maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar we gaan hem wel horen, want we hebben afgesproken met Marion Savelsberg. Die noemt zichzelf bio-akoestisch uilenonderzoeker. En die maakt al jaren opnames van die oehoe. Hoe bijzonder is dat? Heel bijzonder. Wij zijn ook heel erg blij met Marion dat zij dit onder andere voor natuurmonumenten wil doen. Nou, we zijn door nog een hek gegaan, met stroom erop zelfs. Want we zijn nu dus in die oehoe-vallei waar eigenlijk niemand mag komen. En hier is Marion. Hallo. Hallo. U mag hier wel komen. Ik mag hier wel komen, ja. Ja, je hebt van die uitzonderingen, hè? Die oehoevallei is een hele mooie groene vallei. Ja. Die ooit ontstaan is door al die activiteiten die hier waren. Het is uitgegraven. Door de mergelwinning, dat is correct. En waarom is dit nou zo'n ideaal gebied voor die oehoe? Nou, die oehoe die was uitgestorven in Nederland. Ongeveer een eeuw was die niet meer aanwezig in ons land. En in Duitsland liepen de aantallen ook dramatisch terug vorige eeuw. En daar zijn ze gaan kweken en fokken met die dieren. En ze gaan uitzetten, met name in de Eifel. En nou ja, daar ging het zo goed dat de jonge oehoes daar steeds verder weg moesten om een vrij plekje te vinden. En als je uit de Eifel komt, dan hou je van kale rotswanden. En dan vlieg je over Zuid-Limburg en dan kom je bij de voormalige Enzigroeven.

De soundtrack van de film Barbie, Dua Lipa met Dance the Night. En ik heb hem nog niet gezien, maar Wouter, ze speelt een heel klein rolletje blijkbaar ook. Ze is zeemeermin Barbie, dus goed opletten. We moeten er naartoe, Carl Johan. Ik geloof het ook. Hè? Zelfs mijn zoon zei, je moet er naartoe. Ja, de druk is enorm. Over ruim een uur, Carl Johan de Zwart met Stand.nl. Zeker. De stelling is vanochtend, kinderen mogen in een rijk land als Nederland niet in armoede leven. We hoorden gisteren natuurlijk dat bijna 1 miljoen mensen in Nederland volgend jaar in armoede terechtkomt als het kabinet niet met maatregelen komt. Onder wie? 230.000 kinderen. En die willen we vanochtend onder de aandacht brengen. Want ja, dat is natuurlijk wel iets dat opvalt in die cijfers. Hè. Zeker in een, zoals we dat vaak zelf zeggen, welvarend land. Of zoals Rutte het zegt, een gaaf land. Maar intussen dus ook een land waarin kinderen noodgedwongen met een lege maag naar school moeten. Geen lid kunnen worden van een club of sportvereniging, omdat daar gewoon geen geld voor is. Kinderen die lijden onder de stress dat het geldgebrek bij hun ouders veroorzaakt. Dus ja, we willen vanochtend graag van u weten of u heeft meegemaakt dat u uw kinderen niet kon geven wat ze nodig hebben. Ze zonder ontbijt naar school moesten. Zie je in je omgeving wat armoede met kinderen doet. Bijvoorbeeld tijdens je werk of op een school of in de wijk. Schaam je je ervoor dat dit kan in een rijk land als Nederland? Dat willen we allemaal horen vanochtend. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. De faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. faunabescherming.nl. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Keukenkopers, opgelet! Onze zomercruise staat voor je klaar, want het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. Wij hebben groot ingekocht. Daarmee garanderen wij de laagste prijs van Nederland. En jij kunt extra relaxen, want wij komen jouw nieuwe keuken gratis monteren. Dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al oor. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een medewerker van de vrouwengevangenis Terpil in Limburg moet weg omdat ze een relatie had met een gevangene, schrijft het dagblad De Limburger. Het is de derde keer dit jaar dat deze gevangenis om die reden iemand moet ontslaan. Vorige maand nog werd een gevangenenbewaarder ontslagen na seks met een gevangene. Winkels hebben in de afgelopen maanden minder spullen verkocht. Wel steeg de omzet vanwege prijsverhogingen, heeft het CBS berekend. Vooral winkels die eten en drinken verkopen zagen de verkoop teruglopen. Bij een aanval van gewapende milities in Nigeria zijn tenminste 25 militairen omgekomen. Bij de reddingsoperatie stortte een helikopter neer. Daarbij kwamen nog eens 11 mensen om het leven. Volgens het leger ging het om een hinderlaag. En in de VS heeft een vrouw bijna 22 jaar celstraf gekregen voor het versturen van een brief naar het Witte Huis met daarin dodelijk gif. Dat gebeurde in 2020 toen Trump nog aan de macht was. De dreigbrief was voor hem bedoeld. De Canadese vrouw noemde Trump in de brief een lelijke tiran en een clown. Ze kon worden opgepakt omdat haar vingerafdrukken op de brief werden gevonden. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het wordt hier al wel iets lichter, maar het is nog wel best wel grijs. Ja, inderdaad, dat is het op veel plaatsen in ons land. Bewolking overheerst, het is laaghangende bewolking. Het lijkt erop, als ik naar de satellietfoto kijk, dat Zeeland, dat het daar allemaal al wat begint te breken. Maar ik ben nog wel voorzichtig. Het zal nog wel even duren voordat de zon wat beter uit de verf gaat komen. Dat moet in de loop van de ochtend en begin van de middag wel gaan lukken. En dan gaan de temperaturen oplopen naar 24 tot 29 graden. Het warmst wordt het in het zuiden van Limburg. Misschien plaatselijk zelfs wel 30. Nou ja, en dan met de zon erbij een zomerdag. Maar het wordt wel wat broeierig, want de lucht is tamelijk vochtig. En in de loop van de middag zien we ook de sluierwolken nog weer toenemen. Dus het is niet helemaal paaise en vree wat zomerweer betreft. Nou, en wat betekent dat voor morgen? En, nou, de meeste ellende, dat klinkt een beetje zwaar, maar laat ik het dan toch maar zo noemen, komt in de nacht over. Althans, vooral in het westen van het land. Want daar kan dan een regen- of onweersbui vallen. En morgenochtend trekt die zone met mogelijk buien over de rest van het land naar het noordoosten. Maar het lijkt allemaal wat te verbrokkelen en qua intensiteit niet zo heel veel voor te stellen. Morgenochtend loopt de temperatuur eerst snel op naar 24 tot 28 graden. In de middag dan begint het op te klaren, schijnt de zon vaker, is het droog, maar stroomt wel iets minder vochtige en iets koelere lucht het land in. Dus de temperaturen zullen misschien wat omlaag gaan, maar voor het gevoel is dat alleen maar aangenaam. Marco, dankjewel. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Nix 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op nix18.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Word nu donateur van de faunabescherming en ontvang een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Frans Hals in Museum het Hallemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Het Chinese leger heeft een propagandafilmpje vrijgegeven waarin de suggestie wordt gewekt dat de militairen zich voorbereiden op een inval in Taiwan. Tegelijk is het lied dat onder het filmpje is gemonteerd vrij zoetsappig. Correspondent Gary van Pinksteren, wat zie je op het filmpje? Nou, je ziet op het filmpje dat er het begint met golven die aanrollen op een strand. En daarna zie je militairen met helmen op die zich vreemd genoeg opdrukken op dat strand. En verbeter kijken omdat het zwaar is en golven over zich heen krijgen. Daarna krijg je dan nog beelden van vliegtuigen in de lucht, van oorlogsvliegtuigen met piloten daarbij. Je krijgt een stoere Chinese militair die een enorme raket aan het installeren is. En ik krijg ook nog beelden van een helikopter die ergens boven een stedelijk gebied een militair naar beneden laat. Dus allemaal militaire beelden met inderdaad muziek. Met een muziekje waar Ja, wat heel tweeduidig is, wat eigenlijk een het is een traditionele ballade zo'n beetje. En het gaat meer over, over dingen als van als je bang bent in de nacht, wees dan niet bang. Dan zijn er toch vuurvliegjes en de maan om je te leiden naar een betere toekomst. Het gaat ook over dingen als van spring over de muur heen en ga naar daar waar het meest vrij is, waar je het meeste ruimte hebt. Dus ja, eigenlijk een tekst die op van alles nog wat zou kunnen slaan. Met beelden die lijken te verwijzen naar Taiwan, omdat er bijvoorbeeld op dat strand liggen er een soort dingen die bedoeld zijn om het moeilijk te maken om aan dat strand aan land te komen. En zulk soort dingen, zulk soort obstakels liggen er ook inderdaad echt op het strand van Taiwan. Ik weet niet hoe die dingen heten, helaas. Dat weet ik even ook niet. Maar wat betekent dat? Is Peking de geest aan het rijp maken voor zo'n invasie? Ja, het lijkt ook een beetje dreigen te zijn. Hè? Dat doen ze al heel vaak, op verschillende manieren. Kijk, dit is een filmpje wat is vrijgegeven door dat deel van het leger wat inderdaad zou worden ingezet als ze iets met Taiwan zouden willen gaan doen. Het lijkt ook een beetje in het teken te staan van de verkiezingen die er in Taiwan zijn. Ook een beetje in het teken van het bezoek van de belangrijke presidentskandidaat William Lai, die de huidige president zou moeten opvolgen als de kandidaat van dezelfde partij het gaat winnen. Dus als de DPP gaat winnen, dan hebben we niet meer de vrouwelijke president Tsai Ing-wen, want die heeft haar twee termijnen gedaan. Maar dan zou deze William Lai aan de macht komen. Dat is iets waar China heel erg op tegen is. Ze zeggen dat deze man zet zich in de praktijk in voor de onafhankelijkheid van Taiwan. Het is ook een door en door lastpost, hebben ze ook gezegd. Maar dat is wel interessant, want deze Lai is dus, hij is net terug van een bezoek uit Amerika. En wat hij daar eigenlijk vooral gedaan heeft en wat de Amerikanen ook gedaan hebben, is vooral ook zorgen dat ze daar niets zouden doen wat China voor het hoofd zou stoten zozeer. Dus hij is daar juist heel voorzichtig geweest en hij probeert juist ook natuurlijk de eigen kiezers in Taiwan ervan te overtuigen dat hij helemaal nooit iets onverstandigs zou doen. Nee. Maar goed, China blijft de druk op deze manier wel op de ketel houden en blijft wel aangeven van, en je kan je afvragen of dat effectief is, hè? Ja, ik zat ook even te bedenken, de burgemeester van Taipei die komt binnenkort naar China. Dus daar zijn dan blijkbaar weer wel contacten. Hoe zit dat? Ja, dat is waar. Kijk, dat is het interessante natuurlijk aan de Taiwanese politiek. Daar heb je anders dan in China meerdere partijen die de macht zouden kunnen krijgen en die met elkaar strijden. En die burgemeester van Taipei die hoort bij de traditionele Kuomintang, bij de partij eigenlijk die nooit heeft gezegd en nooit zou willen zeggen van wij zijn een onafhankelijke eiland of een onafhankelijk land. Dat heeft de DPP overigens ook niet helemaal op die manier gezegd, maar goed. Maar deze partij, die is het dus op een bepaalde manier met China eens. Namelijk dat zij zeggen, ja, Taiwan en het vasteland van China horen wel degelijk bij elkaar. We vormen wel degelijk hetzelfde land. Alleen zegt die Kuomintang, dat is dan nog niet gezegd dat dat een land zou zijn onder leiding van de CCP. Waarom niet onder leiding van de Kuomintang, van onze partij? Dus daar is ook spanning. Maar de laatste tijd is China, en is eigenlijk altijd ook veel vriendschappelijker geweest de laatste jaren tegen die Kuomintang, omdat die partij zich niet, omdat ze denken met die partij kunnen we in ieder geval zaken doen. Want ja, in ieder geval delen ze het idee van één China met ons. En wat sowieso al blijft is die gespannen verhouding met de rest van de politiek in Taiwan. Dankjewel, correspondent Gary van Pinksteren. Al 4 maanden wordt er in Soedan gevochten tussen het regeringsleger en de paramilitaire groepering RSF. Die strijd lijkt vooral te worden gestreden in en rond de hoofdstad Khartoum. Daarvan zien we al weinig.

In de Grand Prix van Singapore van dat jaar crashte Nelson Piquet junior, later bleek expres, om zijn teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa viel daardoor buiten de punten die hij later nodig had om de wereldtitel te pakken. Die kreeg hij dus niet, die ging naar Lewis Hamilton. Waarom dit nu allemaal naar buiten komt, is omdat Bernie Ecclestone, de organisator toen van de Formule 1, heeft gezegd dat hij eind 2008 al op de hoogte was van de incident en bewust niet heeft ingegrepen. Voor Massa een reden om nu dus alsnog juridische stappen te beginnen. Volgens een advocaat is de oud-coureur tientallen miljoenen misgelopen omdat de wereldtitel van 2008 niet aan hem ging. En daarom begint hij dus deze juridische procedure. CNN weet dat transgender vrouwen voorlopig niet mee mogen doen aan schaakwedstrijden en competities voor vrouwen. De Internationale Schaakbond heeft dat besloten. De bond zegt dat spelers van wie het geslacht is veranderd van een man naar een vrouw geen recht hebben om deel te nemen aan vrouwenevenementen, totdat de federatie verdere analyse heeft uitgevoerd en een definitieve beslissing heeft genomen. Opmerkelijk volgens critici, omdat er sportief gezien bij schaken eigenlijk dus geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Nee. Dus ja, het is wat anders dan hardlopen natuurlijk bijvoorbeeld. Een lichamelijke activiteit. En Sarina Wiegman, bondscoach van WK-finalist Engeland, wordt mogelijk geëerd met een standbeeld, meldt de BBC. Volgens algemeen directeur Mark Bullingham van de Engelse Voetbalbond liggen er plannen klaar voor een standbeeld van Wiegman bij het Wembley Stadion in Londen. Op de vraag of Wiegman ooit ook bondscoach voor de Engelse mannen kan worden, reageert hij cryptisch. Sarina kan alles doen wat ze wil in het voetbal. Dus dit ook. Vul het dan zelf maar even in. Wat betreft dat standbeeld zou het trouwens al de tweede worden. Het tweede. Op het KNVB-complex in Zeist staat er namelijk al eentje van Sarina Wiegman. Keane met Everybody's Changing. Rondom Rotterdam merken ze dat de zomer wordt aangegrepen om wat aan de weg te doen. De Haringvlietbrug die is inmiddels weer open, maar aan de Heinenoordtunnel wordt nog hard gewerkt. Die moet 1 september weer open gaan. Verslaggever Sander van Hoorn, in die tunnel. Gaan ze het redden? Ja, dat zit ik me echt af te vragen, want ik ben inmiddels een stukje die tunnel uitgelopen. We staan nu halverwege de tunnel en de omgeving. En ik sta nog op een laag waar asfalt op moet. Die tunnel, daar rijden nog allemaal auto's in en uit. Allemaal mannen in oranje hesjes die nog druk bezig zijn. Maar goed, 1 september is nog 3 weken weg. Staat tegenover, volgende week zijn de vakanties in Midden-Nederland afgelopen. Daarna is Zuid-Nederland aan de beurt. Daisy Hofmans van Rijkswaterstaat, omgevingsmanager. Ja, dat is dan degene met wie je moet praten, want die omgeving, die heeft behoorlijk last van deze werkzaamheden. Hè? Die heeft het best zwaar. Ja, zeker. Zeker. Eufemisme van de dag bij deze al. Best zwaar. Ja. Want dit is niet de enige werkzaamheden. Nee, we hebben de Haringvliet, Astrid noemde het al, de brug gehad. Je zult ondernemer zijn of woon-werkverkeer vanaf Zeeland of West-Noord-Brabant. Dan moet je eigenlijk al een paar maanden lang omrijden. Nou, een paar maanden niet, maar het is wel gewoon zwaar. Want het zijn eigenlijk, hè, wij noemen dat kunstwerken, hè? De brug en de tunnel. Die liggen ook op een heel lastig punt in het netwerk. Ja. Op snelwegen namelijk, of doorgaande wegen? Nee, maar je hebt weinig alternatieven, dus je moet meteen heel ver omrijden. Ja. En dat maakt het natuurlijk gewoon heel lastig. Ja. Maar de vraag was waar we begonnen, die konden u natuurlijk niet horen. Gaat het afkomen? Want er moet nogal wat gebeuren op 1 september. Er moet ontzettend veel gebeuren. Ik bedoel, we hebben een aannemer die werkt gewoon nauw op planning. We lopen ook op planning. Dus nou ja, ik geef geen garanties, want dat weten we nooit. Maar het gaat gewoon hartstikke goed. Dus daar heb ik het volste vertrouwen in. Als we het hebben, want we kijken nu richting die tunnelbuis of buizen. Allebei zijn allebei met rode kruisen, dus er kan niks doorheen. Maar ik zag net wel een bus rijden. Hoe kan dat? Klopt. We laten door één buis, daar houden we een rijstrook vrij voor de bussen en de nood- en hulpdiensten. Oké. Okay. Ja. En dat komt eigenlijk omdat we extra bussen inzetten. Die rijden aan de ene kant door de naastgelegen tunnel. Dat is een landbouwtunnel. Die is geschikt gemaakt voor de bussen. En hier door het werkvak. Om de overlast een beetje te beperken. Ja, we hebben echt ontzettend veel maatregelen genomen om die overlast te beperken. Hè, om mensen te stimuleren anders te reizen. Ja. Nou, en de bus is daar nu gewoon een heel mooi alternatief voor. Ik sprak eerder deze uitzending met iemand die er echt heel veel verstand van heeft. En die vertelde dat wat we nu nog net zien achter dat witte busje, als je daar kijkt, dan zie je een soort dubbele, een hele smalle tunnel tegen de tunnelwand aangeplakt. Die zit er nieuw in. Wat is dat? Dat is het middentunnelkanaal. De ontsnappingsroute. De ontsnappingsroute, ja, klopt. Die zijn we aan het bouwen. Dat wordt een gesloten vluchtgang. En het mooie daarvan is dat we daarboven een soort tweede etage hebben waar we alle kabels en leidingen alvast kunnen leggen. Ja. Dus we proberen ook echt wel met zoveel mogelijk hinder te bouwen. Want daar kunnen dus kabels en leidingen ingelegd worden, terwijl het verkeer op een gegeven moment daarnaast wel weer gaat rijden na 1 september. Ja. Nu is het bijzondere van deze tunnel dat eigenlijk alles op de schop moest. Maar ja, deze tunnel die is uit 1969. Dat zijn er wel meer in Nederland. En ook heel veel bruggen zijn uit die tijd. Moet dat dan allemaal tegelijkertijd op de schop eigenlijk? Ja, een beetje wel. Een beetje wel? Een beetje wel. Okay, het kan natuurlijk niet allemaal tegelijk. Dat is echt onmogelijk. Ik bedoel, mensen moeten ook wel nog een omleidingsroute hebben. Je kan moeilijk op de omleidingsroute alsnog een andere tunnel gaan renoveren. Er komt weer zo'n bus voorbij trouwens. Die gaat waar naartoe? Naar Heinoord busstation. Die gaat naar het busstation, ja. Maar u was bezig, dus je kunt niet alles tegelijkertijd doen. Nee, wat staat er? De komende tientallen jaren staat er wel echt enorm veel aan onderhoud en renovatie op de planning. En voor de mensen in de regio Rotterdam die luisteren en die denken van als wij er nou maar vanaf zijn, kunt u ze geruststellen of zit er ook hier nog meer in het verschiet? Nee, wij zijn met de renovatie van de Heinenoordtunnel zijn we bezig tot eind 2024. Na september is gelukkig de volledige afsluiting voor mensen voorbij. Dan hebben we nog wel behoorlijk wat weekendafsluitingen. En in de zomer van 2024 gaan we ook weer dicht. Ja, en dan komen de Noordtunnel, de Drechttunnel, maar ook de Heinenoordbrug komt nog een keer aan de beurt. De Van Brienenoordbrug. Oh, de Van inderdaad. Ja. Ja, die is ook nog aan de beurt. Oh my god. Nou ja, daar zijn we voorlopig nog niet. Dat duurt nog heel erg lang. Voorlopig eerst 1 september afwachten. Er rijdt nu een busje een tunnel uit, maar er rijdt er ook weer van alles naar binnen. Ze zijn nog wel even bezig. Ze zijn nog hartstikke druk bezig. Sander van Hoorn bij de Heinenoordtunnel.

En we zien dat daar de subsidieregelingen die er zijn snel overtekend worden. Dus niet toereikend zijn. En wat we ook zeggen, de beschikbaarheid van bedrijfsvoertuigen die daadwerkelijk ook geschikt zijn om te gebruiken. Ja, want die zero-emissiezones zoals die nu gepland zijn, hoe zien die er per stad uit? Nee, je ziet dat die per stad verschillend zijn. Het is ook aan gemeenten zelf om keuzes te maken of en op welke wijze zij de zero-emissiezone willen instellen en voor welk gebied dat in hun stad geldt. Zo zie je in de ene stad dat er bijvoorbeeld een kuststrook bij zit. En bij een andere stad valt het binnen de ring of binnen de singles. Dus die zijn heel verschillend, maar dat is aan de gemeente zelf. Ja, en de problemen die u net schetst, wat is daar dan het gevolg van? Dan bepaalde auto's, busjes enzovoort absoluut niet meer die gebieden in kunnen? Ja, het is natuurlijk zo, op het moment dat jij niet, op het moment dat jij wel een elektrische bus hebt, maar die niet kan opladen, of niet mogelijk om een dergelijke bus aan te schaffen, dan op enig moment zou je die zones niet meer in kunnen. Dan is er wel een overgangsregeling en is er ook sprake van verschillende vrijstellingen en ontheffingen. Dus veel ondernemers hebben nog wel degelijk de mogelijkheid om deze zones in te kunnen. Maar dat neemt niet weg dat de randvoorwaarden wel op orde moeten zijn. Als het gaat over dat stroom leveren, wat dus echt wel de bottleneck gaat worden aan die busjes bijvoorbeeld, die van alles moeten afleveren. We weten allemaal dat op het stroomnet ook problemen zijn. Dus zijn die zero-emissiezones dan op deze termijn realistisch? Nou, we hopen natuurlijk dat er snel maatregelen komen, dat er snel stappen worden gezet om dat net op orde te krijgen. En dan moet blijken of het realistisch is om in 2030 daadwerkelijk al het vervoer zero-emissie te hebben. We zien ook dat uit cijfers van het CBS van eerder deze zomer blijkt dat nog een klein percentage pas aan elektrische voertuigen rondrijdt in Nederland. Dus ook kijkend daarnaar is het de vraag of 2030 realistisch is. Ondernemers staan intussen natuurlijk voor de vraag wanneer ze iets moeten gaan vervangen. Een dieselbus die je moet vervangen, wat ze moeten doen. Wat raadt u ze aan? Dat snap ik heel goed. Ja. Nee, ik snap het heel goed dat die vraag opkomt. En kijk, wij zien ook ondernemers die willen graag. Die willen graag een bijdrage leveren. Voor hen is het ook van belang dat er schone binnensteden zijn, stille binnensteden. Maar ze moeten wel die mogelijkheid hebben. En ik denk dat ondernemers ook goed moeten kijken naar hun eigen omstandigheden. En dat kunnen ze denk ik zelf heel goed die afweging maken van wil ik nu overstappen of niet. En ik denk dat ondernemers daar zelf een goede... Zeker, maar lopen ze dan nu bijvoorbeeld, stel je hebt dat busje over een jaar, lopen ze dan het risico dat ze regelmatig met te weinig stroom staan en dus niet door kunnen? Dat hoop ik niet natuurlijk voor deze ondernemers, maar dat zullen ze zelf ongetwijfeld goed in kaart kunnen brengen als ze kijken waar is mijn bedrijf gevestigd, waar ben ik gevestigd, waar zit het meeste van mijn handel, van mijn werkzaamheden. En kan ik op die manier goed mijn voertuigen opladen. Ja, dat kan natuurlijk op het moment dat je een beetje in een bepaalde regio en een straal zit, maar niet als je heel ver weg moet. Ja. Klopt, absoluut. Die zullen daar zelf goed naar moeten kijken of het voor hun haalbaar is, absoluut. Dank u wel, Wouter Broekman van MKB Nederland. Gisteravond laat is op industrieterrein Gemmelot in Geleen een lek ontstaan in een vat met ammoniak. Het gat is inmiddels gedicht, maar er is wel ammoniak weggelekt. Mark Dassen is directielid van industrieterrein Gemmelot. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u al hoe het lek is ontstaan? We weten ongeveer hoe het lek is ontstaan. We hebben een samenloop van omstandigheden gehad in het opereren van de fabriek, waardoor er ammoniak is vrijgekomen. En hoeveel is... Ja, want hoeveel is er weggelekt? Dat weten we niet precies. Dat zijn we nu aan het uitzoeken. Ammoniak is een vluchtige stof, dus je hebt een dampbollet die ontstaat. En we zijn nu aan het kijken hoeveel dat geweest is. Ja, ik las aantallen, of getallen moet ik zeggen, van 5 kuub. Ja, nogmaals, wij weten dat niet. Wij zijn dat nu aan het uitzoeken. We hebben vannacht eens gespeculeerd, maar we weten niet hoeveel dat is. Op het moment dat het lek ontstond, waren er toen mensen op het terrein? Heel beperkt. Er zijn altijd mensen op het terrein. In de fabrieken zijn natuurlijk mensen die de fabrieken opereren. Maar waren een hele beperkte aantallen vanwege het feit dat het vannacht om 12 uur was. En de mensen die er waren, hebben ze er last van gehad? Nee, we hebben uit veiligheid een alarm gegeven. Onze mensen zijn op het terrein geïnstrueerd wat ze dan moeten doen. We hebben daar veilige ruimtes voor. Die zijn er uit voorzorg heen gegaan en die hebben verder afgewacht. Tot onze bedrijfsbrandweer het zijn veilig heeft gegeven, wat rond 2 uur was. En u bent dus ook aan het kijken of de directe omgeving, of daar nog iets te merken is? We hebben vannacht gemeten, onze brandweer. We hebben nergens buiten het terrein, het ging om ammoniak gemeten. Uit voorzorg is wel, en daar is wel overlast mee ontstaan. Uit voorzorg hebben we de A2 laten afsluiten. Om niet zeker wisten of daar ammoniak zou kunnen komen. Want hoe kunnen mensen er last van hebben op het moment dat ammoniak ontsnapt? Ammoniak, dat kennen we allemaal, denk ik, als schoonmaakmiddel. Ja, het ruikt niet lekker. Nee, dat ruikt niet lekker. En dat is al bij hele lage concentraties. Dus normaal gesproken ruik je het en dan zoek je een plek waar het niet ruikt. Je moet al hele behoorlijke concentraties binnenkrijgen om er last van te krijgen. En dat, als u daar informatie over wil, dan moet ik u eigenlijk doorverwijzen naar een GGD of iets dergelijks. Maar normaal is het iets een stof die je goed ruikt en waar je daardoor snel gewaarschuwd bent. Maar is het wel zo dat alle alarmbellen afgingen op het moment dat dit bericht binnenkwam? Nou, we hebben het zelf gemerkt. We hebben zelf het alarm gegeven. En we hebben zelf direct onze bedrijfsbrandweer heeft ingegrepen door wat wij dan doen is een waterscherm plaatsen, waarbij we het ammoniak tegenhouden. Dat hebben we vrij snel kunnen doen. En daarna is het een kwestie van kijken waar het ammoniak vandaan komt en dat zo snel mogelijk stoppen. Ja, want ieder lek wil je stoppen, maar is daar dan ook, komt daar gevaar bij kijken op het moment dat je dat lek moet dichten? Nee, wij zijn daar volledig voor geëquipeerd, onze mensen. Dat is, wij nemen daar geen enkel risico bij. En hoe doen ze dat? Onze mensen zijn uitgerust met zogenaamde gaspakken, waar ze zich veilig in kunnen bewegen met ademluchtbescherming. Is het inmiddels allemaal opgeruimd? Ja. Dus er is nu geen sprake meer van enige probleem? Nee, vannacht om 2 uur was alles onder controle en alles opgeruimd, om het zo te zeggen. Dank u wel. Mark Dassen, directielid van Industrieterrein Gemmelot. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.

Nou, die koraanverbrandingen in Denemarken en Zweden zijn niet nieuw. Dat begon al een paar jaar geleden. Dat was de rechtsextremistische activist Rasmus Paludan die daarmee begon. Hij heeft een Deense moeder en een Zweedse vader, twee nationaliteiten. En ja, de afgelopen jaren heeft hij zowel in Denemarken als in Zweden de Koran verbrand in migrantenwijken, wat leidde tot hevige rellen. Nou, die Rasmus Paludan stond januari dit jaar opnieuw voor de Turkse ambassade in Stockholm. Hij wilde zo kritiek uiten op de islam met de Koranverbranding. Maar hij vond ook dat Zweden te veel moest buigen voor Turkije in verband met het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Het Turkse parlement moet dat Zweedse NAVO-lidmaatschap nog goedkeuren. Nou, vervolgens werden die Koranverbrandingen overgenomen door een man die Salwan Momika heet. Hij is een christelijke vluchteling uit Irak die in Irak deel uitmaakte van een militie die tegen IS vocht. Die Momika vluchtte in 2018 naar Zweden, kreeg daar een tijdelijke verblijfsvergunning. En ja, hij wil kritiek op de islam uiten met die Koranverbranding en staat vanmiddag weer klaar voor de Iraanse ambassade voor een nieuwe actie. Die Koranverbranders in Zweden en Denemarken zijn dus op één hand te tellen. En ja, afhankelijk zeiden veel Zweden en Denen, dat is afschuwelijk wat er gebeurt, maar de vrijheid van meningsuiting staat voorop. We kunnen het best negeren. Maar er zijn nu steeds meer mensen in Zweden en Denemarken die willen dat er een wetswijziging komt. Ja, omdat er ook nog steeds heel heftig op gereageerd wordt. He, vandaar dus die dreiging. Ja, precies. Ja. Dankjewel, Rolien Kreton. Op het festival Lowlands wordt komend weekend poeponderzoek gedaan. De leider van het Groningse wetenschappelijke onderzoek vertelde dat het doel is om te achterhalen wat de invloed is van darmbacteriën op iemands temperament. En in dat gesprek vertelde de leider van het onderzoek dat het eten ook invloed kan hebben op de darmbacteriën. Jij, Astrid, had toen de volgende vraag. Eén ding afvragen, u zegt het zelf al, dit is een festival. Daar gaat, bij denk het gros toch ook wel minstens een paar drankjes in. Druk me voorzichtig uit. Misschien ook wel pilletjes of andere drugs. Heeft dat ook nog effect? Luisteraar Carolien vindt dat woord pilletje niet gepast. Als we naar de impact van drugshandel op de veiligheid kijken, verdient het gebruik misschien serieuzere taal dan het vergoeilijkende pilletje. Ja, pilletjes is spreektaal. En wij gebruiken voor het liefst spreektaal op de radio. Natuurlijk, de drugscriminaliteit met name heeft een grote impact in Nederland. Dan moeten we het dan misschien met z'n allen bij wijze van spreken over hebben. Moeten we het gaan hebben over pillen in plaats van pilletjes. Ja, of harddrugs of zo. Of harddrugs. Ja, maar ja, harddrugs, dat kan ook cocaïne zijn. Of ja. Dan is het weer een verzamelnaam. Ik kies hier eigenlijk gewoon wat er in de samenleving wordt gezegd. Zo ja. Kun je concluderen dan. Overigens brengt de drank ook schade toe, maar over het woord drankje wordt niet gevallen. Een borreltje. Dat kan natuurlijk wel, ja. En Mike had, wat hem betreft, had dit onderwerp op een andere tijd in de uitzending moeten zitten. Niet om 6:55. Een beetje onsmakelijk als je net aan het ontbijt zit. Misschien had het beter net voor reactie aan de redactie kunnen zitten. Had waarschijnlijk ook in het aantal negatieve reacties geschild. Nou, wat betreft laatste, Mike, dat viel reuze mee. Hij was de enige. Die zei ja, wel storen. Ja. Misschien een kleine waarschuwing vooraf had gepast geweest. Ja. En wat het ontbijt betreft, misschien zitten er ook nu mensen aan de ontbijttafel. Dan nu sorry aan die mensen. 3 voor de dag. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters die spelen in de finale van het EK in Rotterdam tegen Groot-Brittannië. De wedstrijd is live via de website van de NOS te volgen. In Antwerpen is er een protest van het Belgische broertje van Farmers Defence Force. De Vlaamse boeren vinden dat ze in het stikstofdossier ongelijk worden behandeld. De voorzitter, Bart Dickens, die verwacht 1000 boeren die naar dat protest komen, maar ze zullen de boel niet blokkeren. Dat is natuurlijk iets waar de Nederlandse tak van Farmers Defence Force juist onbekend staat. Ze vertrekken vanuit verschillende regio's uit Vlaanderen. Wij zullen allemaal, er zijn 3 afspreekplaatsen rond Antwerpen waar ze verzamelen. En dan gaat men onder politiebegeleiding naar Spoor Oost. Het is niet de bedoeling dat er ergens iets geblokkeerd wordt. Het zal met plaatsen misschien wel even aanschuiven zijn. Maar wij gaan de burger proberen zo weinig mogelijk tot last te zijn. Daarom ook dat wij op Spoor Oost een grote parking gaan staan. Zo snel als we daar zijn, gaat niemand de stad daar last van hebben. Maar wij nodigen iedereen van de stad wel uit voor te komen luisteren. En vandaag is weer de eerste ministerraad na het zomerreces. In demissionaire staat natuurlijk. Begint het kabinet de besprekingen voor de begroting van volgend jaar. Politiek verslaggever Wilco Boom. Is het daarmee wel anders dan anders? Nou ja, kijk, op papier is het een ministerraad als alle anderen. Vergaderen onder leiding van de premier. Maar je zei het al, het kabinet is gevallen. En dat maakt het natuurlijk toch anders. Want voor het eerst moeten ze zich in demissionaire staat over die nieuwe begroting gaan buigen. Want gevallen of niet, op Prinsjesdag moet er een nieuwe begroting voor volgend jaar komen. En het wordt lastiger dan anders om het daarover eens te worden. Want de partijen staan allemaal in de verkiezingsstand. Hè, op 22 november vervroegde Kamerverkiezingen. Ze gunnen elkaar weinig meer en over veel onderwerpen zijn ze het oneens. Maar goed, er moet een begroting komen. Wat is, denk jij, dan het grootste pijnpunt? Nou, in elk geval, de aanpak van armoede is een heet hangijzer. Het kabinet wilde de armoede halveren in deze kabinetsperiode. Nou, dat is in elk geval niet gelukt. Volgend jaar stijgt de armoede zelfs, waarschuwde het CPB gisteren. Nou, de meeste partijen willen wel aanvullende maatregelen om dat te gaan voorkomen. Maar hoe dat dan betaald moet worden, dat is een splijtswam. De VVD wil bezuinigen als er ergens extra geld voor nodig is. D66 en de ChristenUnie verhogen liever de vermogensbelasting of belasting voor de bedrijven. In het CDA neigen ze naar het laten oplopen van de staatsschuld. Nou, gaat daar dan maar eens uitkomen. En er is ook nog wel een beetje haast geboden, want op 31 augustus moeten ze eruit zien. Dus ze hebben maar krap 2 weken de tijd. Wilco, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Kaljon de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: kinderen mogen in een rijk land als Nederland niet in armoede leven. Gisteren natuurlijk die cijfers dat 1 miljoen mensen in Nederland dreigen volgend jaar in armoede te komen als het kabinet niet met maatregelen komt. Daaronder 230.000 kinderen. Dat is wel even iets om bij stil te staan. Wouter heeft hoofdpunten van het nieuws. Alvast een heel fijn weekend. NPO